والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نبي رحمت شفيع امت مالک جنت صلى الله تعالى عليه وآله وسلم کا فرمان عالی شان کا مفہوم ہے کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر سجایا کرو، کیونکہ تمہارا یہ درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ چلیے درود شریف پڑھتے ہیں، آپ بھی پڑھیے، میں بھی پڑھتا ہوں۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ حسب معمول وقت ہے اور حاضر خدمت ہیں بذریعہ مدنی چینل، مدنی چینل کا وہ سلسلہ جو شعور کی سطح بلند کرتا ہے، سوچ کے دروازے کھولتا ہے، عمل کی ترغیب دیتا ہے، اور بہت سے وہ مسائل معاشرتی اور میری ذات، آپ کی ذات سے تعلق رکھنے والے وہ امور جن پر ہمیں توجہ کی حاجت ہوتی ہے، تو الحمدللہ ہمیں مدنی پھول ملتے ہیں، سوچنے کے لیے سوال اٹھتے ہیں، اور سوچ کا دھارا جب اس طرف جاتا ہے بہت سے اسباب پتہ چلتے ہیں، حل بھی ملتے ہیں اور عمل کی ترغیب بھی۔ تو یوں جو یہ سلسلہ ہے اصلاح کا سامان کرتا رہتا ہے۔ جی ہاں، پیش خدمت ہے مدنی مکالمہ۔ موضوع کا آپ کو انتظار ہوگا، موضوع کے انتظار کے تعلق سے ایک بات شیئر کرنا چاہوں گا۔ مدینۃ الاولیاء ملتان سے سردار آباد فیصل آباد پہنچ جاؤ، یہ حکم ملا تھا مجھے، جدول پر تھا، مدنی مشورے تھے، اور ایک کے بعد ایک وہ یوں مدینۃ الاولیاء میں وقت بہت ہو گیا، رات ہو گئی، اور اب عزم سفر ہوا سردار آباد کی طرف۔ سردار آباد میں مجھے فجر میں پہنچنا تھا، خیر اب دن بھر کا بھی تھکا ہوا اور بس میں، اور بس میں نیند ہر ایک کو آ جائیے ضروری نہیں ہوتا، بعض اوقات آتی ہے، غنودگی ہوتی ہے، لیکن آرام کی کیفیت آپ کو ہی پتا ہوتی ہے۔ اب جب سردار آباد میں اترا تو اس وقت جو دماغ کی اور ساتھ ہی ساتھ بدن کی جو کیفیت تھی وہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ خیر، مشہور بس اسٹاپ تھا، وہاں پر میں نے نماز فجر ادا کی۔ ایک اسلامی بھائی تھے، ان کی مدنی ماحول میں حارس ہوتے ہیں نا، حارس گارڈ جس کو کہتے ہیں، ان کی ذمہ داری تھی، وہ ان سے تھوڑا سا تعلق اس طرح کا تھا، تو وہ ماشاءاللہ مجھے لینے آئے ہوئے تھے بس اسٹاپ پر۔ تو فجر کے وقت آپ کو پتہ ہی ہے کہ اتنا زیادہ ٹریفک بھی نہیں ہوتا اور سنسان ہوتی ہیں سڑکیں، اور اتنی زیادہ جو ہے نا وہ لوگوں کی آمد و رفت بھی نہیں ہوتی۔ ہاں، موسم جو سہانا ہوتا ہے، بہت مزیدار وقت ہوتا ہے، اس کی انجوائمنٹ اپنی جگہ پر، لیکن آمد و رفت اور رونق میلہ جو ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا۔ تو خیر، وہ جو اسلامی بھائی تھے وہ موٹر سائیکل پہ آئے اور موجود تھے وہ۔ نماز کے بعد میں نے جو ہے میں اس پر بیٹھا اور چل پڑے ہم۔ جہاں جانا تھا راستے میں تھے تو ایک انتہائی قیمتی کار وہ پیچھے لگ گئی۔ اب پہلے تو دھیان نہیں رہا، ظاہر ہے حواس بھی اتنے زیادہ بیدار نہیں ہوتے اس وقت، اور تھکا ہوا بھی، رات بھی نیند اس طرح نہیں کی بھی۔ اچھا، وہ اب کار پیچھے لگی تو پہلے تو دھیان ہی نہیں تھا، تھوڑی دیر کے بعد جو ہے نا وہ احساس ہونے لگا کہ یہ تو جہاں بائک جاتی ہے وہاں یہ کار بھی آ جاتی ہے، ہم پیچھے پیچھے ہی آ رہے ہیں۔ تو صاحب، اب وہ تھے بھی وہ حارث اسلامی بھائی، ان کے ماشاءاللہ اس معاملے میں حواس چوکنے ہوتے ہیں عام لوگوں سے نا، زیادہ تیز ہوتے ہیں، تو انہوں نے شاید جو ہے نا وہ تیزی سے بھگائی ہوگی۔ اب ایک بار وہ جو ہے نا گاڑی قریب آئی، اس میں ایک صاحب، تو انہوں نے کچھ اس طرح کا اشارہ کیا، میں نے انتہائی حسن زن کی کیفیت میں یا تھکن کی ویسے سوچنا مناسب نہیں سمجھا، میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، کسی اور کو کہہ رہے ہوں گے، چلتے رہے ہم۔ تھوڑی دیر بعد کیا ہوا کہ ایک ہم موڑ مڑے اور وہ جو قیمتی گھاڑ تھی وہ ایک دم مڑی تیزی سے اور ایک دم آگے آگے اس نے جو ہے نا اچھا راستہ روک دیا. اب جیسی اس نے راستہ روکا اور وہ گاڑی رکی تو میں نے سوچا جی شہیدان دعوت اسلامی میں نام داخل ہو گیا. مطلب یہ نہیں سوچا تو تفنن کے لیے میں نے کہہ دیا ہے میں کچھ ہو گیا. مطلب اس وقت میری فیلنگ یہ تھی یار زندگی ضائع گئی, کام کچھ کر نہیں سکے, اب گناہ بری زندگی اور دیکھو ہو گیا کام. اب بھائی وہ اس میں سے جو ہے وہ صاحب وہ باہر نکلے اور باہر نکلے اور وہ آئے اور وہ غلام رسول بھائی وہ مدنی چینل جو اب میں تو جو جی جی وہی وہ اچھا اچھا اچھا ٹھیک. ابھی میں حکا بکا بکا حکا یہ والی کیفیت میں ہوں, یہ کیا ہے. تو یعنی چند سیکنڈ کی بات ہے. ابھی ادھر انہوں نے مجھے حیران پریشان پریشان حیران کیا, ابھی میں یعنی حواس ہی سنبھال رہا ہوں کہ اتنے میں جلدی سے انہوں نے دروازہ کھولا, بولا غلام صبح ایک منٹ, اور کھٹ سے موبائل نکالا اور ٹھک سیلفی. جی کھٹ سے سیلفی. اب نہ ان کی میری زندگی میں پہلے ملاقات ہوئی نہ ان کے جو ہے نا اس کے بعد بھی, ظاہر ہے مجھے تو نہیں پتا وہ کون اسلامی بھائی ہیں, کون ہیں, کیا ہیں, کیا تھا ان کا بیک گراؤنڈ, کیا تھا وہ, کس مزاج کے ہیں, کیسے ہیں, مجھے ان کے بارے میں کوئی معلومات نہیں. ان کی اچھی نیتیں اگر جو تھیں ملفظ یا ان کے دل میں جو تھا وہ ان معاملہ ان کے ساتھ ہیں, لیکن کم سے کم میری تو ایک لمحے کے لیے کیفیت ہوئی کہ جو ہے نا یہ کیا انسیڈنٹ ہونے والا ہے. یعنی ان کی محبت نے آپ کو تشویش میں ڈال دی. جی میں تشویش میں پڑا, اور دوسری بات تشویش میں تو پڑا ہی پڑا, وہ اپنی جگہ پر ہے, مگر مجھے مطلب مجھے یعنی پتہ ہی نہیں چلا نا سیکنڈوں میں وہ ہو کیا گیا کہ میں تو ابھی حواس ہی سنبھال رہا ہوں کہ اتنے میں وہ انہوں نے موبائل نکالا, شاید وہ راستے میں ہی پلان کرتے آ رہے ہوں گے جب ڈرائیو کر رہے ہوں گے, اور ہاتھوں ہاتھ روک کے انہوں نے جو ہے وہ یہ سلسلہ بھی کر ڈالا. اور پھر اس کے بعد ایک تو پہلی تشویش, اس کے بعد مجھے یہ تشویش ہو گئی کہ نہ جانے کون تھے, کیا کریں گے, کس کو کہیں گے, کس کو دکھائیں گے, کیا بولیں گے, جب دکھا رہے ہوں گے تو کیا بولیں گے, اور جس جو سنے گا اس کے اوپر کیا تاثر قائم ہوگا. تاثر سے مراد یعنی کہ وہ اس کو کہہ کے پتہ ان کو کیا سمجھیں گے یا ان کی باتوں کو وہ کس طرح سے لیں گے. بہت ساری چیزیں میرے ذہن میں وہ رہی, میں کافی مطلب مدت کے بعد بھی اس وقت پریشان رہا, حتیٰ کہ میں نے میری چونکہ اس وقت مصروفیات کی نوعیت تبدیل ہو گئی, میں نے ایک مبلغ جو اس پر آتے تھے یعنی مدنی چینل پر, ان کو میں نے عرض بھی کی کہ کوئی اس طرح کا موضوع لیجیے گا اور اس پر اس طرح کوئی مدنی پھول دیجیے گا کہ یعنی یہ بھی کوئی تعلق اور اس کی بھی نشانی ضروری ہے نہیں ہے کہ یہ ہو. صحیح بات. تو کیونکہ ایسا نہ ہو کہ کیا کہتے ہیں کوئی بھی کمنٹ پاس کر دے. تو جی ہاں, جو واقعہ میں نے انسیڈنٹ جو آپ سے شیئر کیا ہے اس کا آج کے موضوع سے بہت ہی گہرا تعلق ہے, اور اس کے تعلق سے انشاء اللہ تعالی عزوجل ہمیں بہت سارے مدنی پھول بھی سننے کو ملیں گے, انسائٹ میں ہماری بصیرت میں انشاء اللہ تعالی عزوجل اضافہ ہوگا. یعنی جو دماغی آنکھ ہے نا سادہ لفظوں میں, دل کی جو آنکھ ہے وہ جو ہمارے بزرگ دکھائیں گے انشاء اللہ وہ دیکھے گی, تاکہ ہمیں پتہ چلے مسائل کیا ہیں, وجوہات کیا ہیں, اسباب کیا ہیں, ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہم منفی اسباب سے بچیں, منفی نتائج سے بچیں اور مثبت سمت میں ہمارا رخ ہو جائے. نگرانی شورا تشریف لا چکے ہیں ماشاءاللہ, تو چلیے ان سے ان شاء اللہ تعالیٰ عزوجل اس کے بارے میں مزید انسائٹ حاصل کرتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علی محمد وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, کوئی سیلفی لینے والا نہیں ہے, سیلفی. وعلیکم السلام. ایسا سیلفی کا بھی بڑا عجیب واقعہ ہے. جی موضوع سیلفی ہے ہمارا. جی یہ کرنے جا رہے, سیلفی کا بھی عجیب واقعہ ہے. اچھا آپ کہاں دیکھ رہے تھے؟ تصویریں جو لے رہے نا, کھچوا کس کے ساتھ رہے؟ آپ کے ساتھ. تو مجھے دیکھنے کے بجائے دیکھتے وہاں ہیں. یعنی یہ بھی ایک عجیب سا سائٹ پول آتا ہے. یہ بھی پروفائل آتی نہیں ہے پھر, کہ جیسے کہ اچھا یہ ہوتا ہے جیسا اب آپ سے مل لیتے بھائی, اب ان سے بھی ملیں گے نا. تو اب ٹھیک ہے, اب لے رہے میرے ساتھ, تو اب مجھے دیکھیں اپنا کام کر لے گا. وہ آئی لوگ ادھر چاہیے ہوتے نا, یہ مطلب یہ آپ دیکھیں نا, مطلب کہ ایک آپ اپنا پوز دے رہے ہیں, مطلب تو چلے آپ کیمرے میں دیکھ رہے ہیں, آپ کو خود کو دیکھنا ہے. اب آپ جس بھی شخصیت کے ساتھ بھی یا دوست کے ساتھ بھی اگر لے رہے ہیں تو میں یہ ہوتا ہے کہ یہ کس کو دیکھ رہے ہیں ہم لوگ کیمرے میں, اور جب اس کا مطلب جب ہم اس کو دوبارہ دیکھیں گے جی تو ہم کیا کر رہے ہیں, آپ مجھے دیکھ رہے ہیں میں آپ کو دیکھ رہا ہوں, تو آپ یادگار اگر بنانا چاہتے تو بھائی آپ اس سے مل رہے ہیں میں آپ سے مل رہا ہوں, اور میں آپ کو کہہ دوں گا کہ زویبا دو ہاتھوں سے ہاتھ ملائیں گے تو انشاءاللہ سنت پر عمل ہو جائے گا, یوں مطلب تھوڑا یہ ہو رہا ہے, اب یہ کسی نے اگر بنا لی تو یہ بھی ایک یادگار ہے یا نہیں ہے؟ بالکل ہے, بالکل یادگار ہے, یادگار ہے یا نہیں ہے؟ یادگار ہے, لیکن اس کیمرے میں دیکھنا کیوں ضروری ہے؟ یہ ایک ایسے ذہن میں سوال پیدا ہوا تھا, آتے ہی چلو چھیڑ دیا, تشریف رکھیے. موضوع تو اناؤنس کر ہی دیا آپ نے. میں نے اناؤنس نہیں کیا, میں نے آتے ہی موضوع کو کھول کر بیان کر دیا. اناؤنس تو شاید آپ نے نہیں کیا اناؤنس. نہیں میں نے تذکرہ جی کر دیا. اب ملتان سے آپ سدارا باتوں پہنچے تھے. جی جی جی جی ماشاءاللہ. تو اصل میں یہ ان دنوں ظاہر ہے بخار جسے کہنا چاہیے, اس چیز کا بخار تو پایا جاتا ہے, اور یہ جو بخار ہے اس بخار کے اثرات جو ہیں یعنی حرارت بھی اور کمزوری بھی, اب وہ یعنی جہاں جہاں جن جن جگہوں پر کمزوری واقع ہو رہی ہے وہ تو آپ ہماری رہنمائی وہاں پر فرمائیں گے. تو آپ یہ بتائیے کہ آپ کے مشاہدات ہیں, جو آپ کے ایکسپیرینسز ہیں, وہ آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ جو سیلفی ہے یہ جو ہے نا اول یعنی ہے ہی کیوں سیلفی؟ اب کچھ عرصہ پہلے دیکھیں تو یعنی نام و نشان بھی نہیں ہے, ایون ڈکشنری میں بھی نام و نشان نہیں ہے. اب ہے کہ ایسا بخار ہے, ایسا بخار ہے کہ وہ کوئی بلڈنگ کی چھت پہ لٹک جائے گا وہاں سیلفی لے لے گا, تو کوئی کسی کو مگرمچھ کا منہ کھلا ہوا چاہیے اس کا بس نہ چلے اندر بیٹھ جائے اور وہاں سیلفی لے, اس کو مطلب ڈیئر اپنا ڈیئرنیس بھی شو کرنی ہے اس کو, اس کی اپنی بہادری بھی اسی میں ہی شو کرنی ہے, اسی میں اس نے جو ہے نا وہ اپنی ایڈونچر پسندی بھی شو کرنی ہے, اور نہ جانے پتہ نہیں کیا کیا شو کرنا ہے اس نے. تو پل کے نیچے, ریل کے آگے, کار کے نیچے, تو شاید ہی کوئی جگہ چھوڑی ہو, واللہ اعلم ورسول. بخار انہوں نے لفظ یوز کیا, بخار تو اچھا ہوتا ہے, یہ اسی ماحول میں سنا ہے کہ بخار یہ نہیں آتا ہے, ہم لوگ تو یہ کہتے ہیں نا کہ بخار ہو گیا ہے, بخار آ گیا ہے, بخار تشریف لایا ہے, تو اگر سیلفی کا بخار ہے تو بخار ہی ہے. اچھا الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. اب دیکھیں ہم اس کنڈیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ کہاوت تو محاورہ بھی کہاں کے کہاں لگے گا, ٹھیک ہے نا؟ تو اب یہ تو ہوگا, آج دو اسلام بھائی الگ سے بٹھانے کا غالباً ایک مرکز یہ بھی ہے کہ عوامی نمائندگی بھی ساتھ ساتھ چلتی بھی رہے, اور جو کچھ ہے اصل میں جب یہ موضوع ملا مجھے بھی کہ سیلفی ہے تو اس پر غور کیا. امیر سنت نے یہ رسالہ بھی ہمیں عطا فرمایا سیلفی کے 30 عبرت ناک واقعات, تو یہ ایک اس رسالوں کو بھی الحمدللہ پڑھا ہے. تو پھر مزید اس پر غور کرتا رہا, مجھے بنیادی طور پر سیلفی میں جو ہم اپنی تصویریں بناتے ہیں اور شاید اپنے ہاتھ سے لیتے ہیں نا, اسٹک ہوتی ہے کبھی ہاتھ سے بھی لے لیتے ہیں, اب ہو سکتا ہے کہ ان قریب شاید اس کیمرے میں ہی ایسا کیمرہ آ جائے, ایسا لینس آ جائے جس میں شاید آپ کو اسٹک کی بھی ضرورت نہ پڑے اور وہ آپ کو فوکس سیٹ کر سکے, جیسے عموماً ہمارے کیمروز میں لینسز آتے ہیں. آ گئے ٹھیک ہے, اپنے سوچتے رہے آ جائے. اب جب مجھے اس موضوع پر تیاری پر مزید موقع ملا تو ایک تو معمول سرن کا رسالہ سامنے تھا, مزید اس پر غور کرتا رہا. تین چار چیزیں بہت اہم ہیں. دیکھیں نیت کے ساتھ احکام بدلتے ہیں, یہ بنیادی بات آپ اپنے گوشت گزار رکھیے گا, اپنے سب ذہن میں رکھیے, نیت کے ساتھ احکام بدل جاتے ہیں. بات کی جائے کہ جنرل عموم پر کہ نارملی طور پر ایسا بھی ہوتا ہے یا ایسا ہوتا ہوگا, مجھے تین بنیادی طور پر سیلفی میں, کیونکہ ایک ہم ایک مذہبی ماحول سے ہیں, دینی ماحول ہے, مسجد دعوت اسلامی کا ایک اپنا ایک ہے دینی ماحول, مدنی چینل دین سے گفتگو کرے گا, دین کے حوالے سے گفتگو کرے گا, اور اس کو اسی پیرائے میں بات لے کر سمجھنے کی کوشش کریں گے. تو یہ بزرگانی دین کا بھی معمول رہا ہے کہ جو معمولات ہوتے تھے نا اس کو اس سے مختلف یعنی باطنی اور ظاہری کیفیات کا اندازہ لگا کر نصیحت کے مدنی پھول تو دیتے رہے ہیں. تو یہ مجھے تین چیزیں تو اس میں بہت ہی زیادہ میرے اپنے پوائنٹ آف ویو ہے. آپ مدنی چینل کے ناظرین بھی فون کرتے ہیں, ہمیں کال کرتے ہیں, میسیجز دیتے ہیں واٹس ایپ پر, تو آپ رائے سے اتفاق بھی کر سکتے ہیں اور رائے سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں. میری رائے میں تین چیزیں تو بنیادی طور پر اس میں آ رہی ہیں. نمبر ایک, ٹھیک ہے, حب مداح. حب مداح تو آسان کروں گا انشاءاللہ, یعنی کہ حب مداح اس بات کی خواہش کہ لوگ میری تعریف کریں, مداح تعریف, خوب چاہنا, ٹھیک ہے, اس بات کی اس کو پسند کرنا, اس بات کو پسند کرنا کہ لوگ میری تعریف کریں, یہ کہتے حب مداح. اس میں دوسرا جو میرے سامنے میٹر آیا وہ ہے حب جاہ, شہرت, مطلب ایسا کام, اس کے انشاءاللہ اس کی میں تعریف میرے پاس لکھی ہوئی ہے اور وہ بھی بیان کروں گا. تیسری چیز جو اس میں میرے سامنے آئی وہ ہے طلب شہرت. حالانکہ تینوں بہت زیادہ فاصلے پر نہیں ہیں جی, یہ اصل میں شاید عام آدمی سن, مگر تینوں کو کتاب میں دعوت اسلامی کے مقتدۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب ہے باطنی بیماریوں کی معلومات. ان باطنی بیماریوں کی معلومات کا مجھے, میں اس کے موضوع پر تیاری کے لیے بھی اس کتاب کو دیکھتا رہا, تو اس میں مجھے یہ تین چیزیں نظر آئیں. اور بھی بہت ساری چیزیں ہوں گی اس میں, اس کا انکار نہیں ہے. جیسے اسی کتاب میں لکھا ہے کہ نقصانات کی جو فہرست سے جو موقع ملے گا تو انشاءاللہ رسالے سے اس کو بھی بیان کریں گے. لیکن حب مداح یہ کیا ہے, اس کے بعد بھلے آپ اس پر اپنا تبصرہ فرما لیں, اس سے آپ نے سوال کیا ہے تو میں اپنا جو بھی ذہن میں ہے وہ میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں. حب مداح سے کیا مراد ہے, حب جاہ سے کیا مراد. اب حب مداح کی تعریف پہلے آپ ذرا سن لیں, کسی کام پر لوگوں کی طرف سے کی جانے والی تعریف کو پسند کرنا, کسی کام پر یہ خواہش کرنا کہ فلاں کام پر لوگ میری تعریف کریں, فلاں کام پر لوگ میری تعریف کریں مجھے عزت دے, یہ حب مداح کہلاتا ہے. اب حب مداح تو لوگ کہے گئے حب مداح ہے تو کیا ہوا, جی اگر لوگ میری تعریف, میں چاہتا ہوں کہ لوگ میری تعریف کرے, کون نہیں چاہتا, کون نہیں چاہتا, یہ تو آپ کہہ رہے ہیں, ہو سکتا ہے کوئی نہیں چاہتا, کون نہیں چاہتا, یہ آپ کی جگہ پر ہے. نہیں صحیح, ایسے بھی تو ہے نا جو نہیں چاہتا, دنیا میں تو ایسے ہے نا, مطلب تو نہیں نا, ہم عمومی بات کر رہے ہیں, تو یہ سیلفی ہے بھی تو عمومی مسئلہ ہے نا, جی ٹھیک ہے. لیکن اب یہ اس پر غور کرے گا کہ روبے مدعا کر کوئی ہے بھی کسی کو, مطلب کہ اس بات کی خواہش ہے, اس بات کی طلب کہ لوگ میری تعریف کریں, تو آخر یہ ایسا کون سی عادت ہے کہ جس کے بارے میں ہم بولیں گے یار یہ ایک نقصان دہ پہلو ہے, یہی آئے گا نا, بس اس کے نگیٹو ایکسپیکٹس کیا ہیں, یہی آپ بات کریں گے. تو اس کے لیے حکم معلوم کرنا پڑے گا کہ حب مداح کا حکم کیا ہے, شریعت اس معاملے میں کیا کلام فرماتی ہے. ماشاء اللہ, تو اپنی تعریف کو پسند کرنا اور اپنی تنقید پر ناراض ہو جانا, یہ بڑی بڑی گمراہیوں اور گناہوں کا سر چشمہ ہے. اللہ اکبر. قابل مذمت خوشی یہ ہے کہ آدمی لوگوں کے نزدیک اپنے مقام و مرتبے پر خوش ہو اور یہ خواہش کرے کہ وہ اس کی تعریف و تعظیم کریں, اس کی حاجتیں پوری کریں, آمد و رفت میں اسے اپنے آگے کریں. ٹھیک ہے, یہ ہو گیا حب مداح کا حکم. ٹھیک, اب میں نے ایک طرف کا حب جاہ, یعنی لوگوں میں ناموری اور شہرت چاہنا, ٹھیک, یہ ایک تیسری چیز ہے. یہ بھی ایک بہت برا اور نہایت ہی مذموم یعنی قابل مذمت معاملہ ہے, کام ہے. کیونکہ شریعت جو ہے نا یہ گمنامی کو پسند کرتی ہے. ٹھیک, یعنی اپنے آپ کو لوگوں میں مشہور اور معروف نہ کروانا یہ قابل تعریف ہے. اب یہ دیکھیں, یہ وہ تصورات ہیں کہ جب تک ہم مطالعہ نہیں کریں گے نا, پڑھیں گے نہیں, تو قرآن کی آیات حدیثوں میں مضامین جو موجود ہیں, جب تک اس کے بارے میں ہمارا مطالعہ نہیں ہوگا, کیونکہ میں بات کروں گا مسلمانوں سے اور مسلمان کو قرآن کی اور حدیث کی جو بنیادی تعلیمات ہیں ان کو سمجھنے میں اس کو خوشی ہونی چاہیے. بات مجھ سے شریعت اور اسلام و دین کی جا رہی ہے اور جس طرح اور بہت ساری مجھ میں بری اوساف یا بری عادتیں ہوں, ہو سکتا ہے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں ان میں ایک یہ بھی ایک ہے. تو ہم تو دیکھیں دنیا میں کوئی بھی ہم نے دیکھا ہے جب آپ کاروبار کرنے جاتے ہیں تو بڑے بزنس مین ہوتے ہیں نا, جو بڑے مطلب کہ سمجھدار قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں, جو کیلکولیٹڈ لوگ ہوتے ہیں, وہ پہلا سوال یہ نہیں کرتے کہ نفع کتنا ہے, وہ پہلا سوال یہ کہتے ہیں نقصان کتنا ہے یہ بتاؤ اس کام میں. اچھا نقصان کی پرسنٹیج کتنا ہے, رسک فیکٹر کتنا ہے. تو ہاں کوئی ہم اپنی عادت کوئی چیز کو لے کر چل رہے ہیں تو ہم اس کے رسک فیکٹر پر تو ڈسکس کر لیں بھائی, متعلقان کے اس کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے اس کا تو ہم نہیں کہہ رہے, لیکن اس کے رسک فیکٹر پر صرف کلام کریں. تو اس میں یہ دو تو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیے, حب مداح اور حب جاہ. اور یعنی حضرت بشر حافظ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑے ولی گزرے, بہت بڑے ولی کامل گزرے. آپ کوئی اپنا تبصرہ کرتا ہو تو کرتا ہو, میں بشر حافظ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو کوٹ کروں. عموماً لوگ کسی نہ کسی آپ کو کتابیں پڑھتے ہیں, آپ لوگوں کا بھی مطالعہ ہوتا ہے, تو دنیاوی طور پر بھی کوئی لاجیکل ٹائپ کے یا کوئی مطلب شہرت والے یا کوئی پڑھے لکھے لوگوں کی باتوں کو کوڈ کرتے ہیں نا, فلاں آدمی نے اپنی کتاب میں یہ لکھا ہے نا, تو لوگ پوچھتے یار فلاں نے کہا ہے تو بات کی ہے نا, تو اس لیے میں بشر حافظ کو کوٹ کرتا ہوں. سبحان اللہ, بشر حافظ رحمۃ اللہ تعالی کو کوٹ کرتا ہوں کہ جو ان سے محبت کرے گا اس کی بھی مغفرت کی بشارت. سبحان اللہ. اور جانور بھی ان کی تعظیم کیا کرتے تھے بشر حافظ رحمۃ اللہ تعالی علیہ. تو یہ فرماتے ہیں کہ میں کسی ایسے شخص کو نہیں جانتا جو اپنی شہرت چاہتا ہو اور اس کا دین تباہ و برباد اور وہ خود ذلیل و خوار نہ ہوا ہو. دیکھیں یہ بات مدری چینل کے ناظرین آپ بھی دیکھیے کہ دنیا میں اب بڑی بڑی کتابیں لے لیں, جو مشہور و معروف قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں جنہیں لوگ تجربہ کار سمجھتے ہیں یا ایک کامیاب تصور کرتے ہیں, وہ کتابوں میں اپنے تجربات بیان کرتے ہیں, اپنے مشاہدے بیان کرتے ہیں, اور یہ کتابیں بڑی بکتی ہیں, بڑی بکتی ہے نا کہ یار یہ فلاں آدمی نے اپنے تجربات بیان کیے اس میں. صحیح. اور یہ میرا خیال ہے جو کتب کا مطالعہ کرنے کا ذہن رکھتے ہیں, اسٹڈی کا ذہن رکھتے ہیں, وہ میری اس بات کو انڈوس کریں گے کہ ہاں ایسا ہے. وہ دیکھتے ہیں یار یہ فلاں نے اپنے تجربات اور اپنے مشاہدے اپنے زندگی کا نچوڑ بایوگرافیز ہیں اس کتاب میں لکھ کر دیا ہے, سو وہ بڑی مطلب کہ وہ میٹر کرتی ہے. میں بشر حفیظ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جن کو اللہ تعالیٰ نے ولایت عطا فرمائی, جانور ان کی تعظیم کرتے تھے اور بڑے مطلب کے بڑے پائے کے بزرگ گزرے. اب ان کا میں ایکسپیرینس کوٹ کر رہا ہوں آپ کو. اچھا. انہوں نے یہ جو بات کی نا اپنا ایکسپیرینس بیان کیا, اپنا تجربہ بیان کیا کہ میں کسی ایسے شخص کو نہیں جانتا جو اپنی شہرت چاہتا ہو اور اس کا دین تباہ برباد اور وہ خود ذلیل و خوار نہ ہوا ہو. تو یہ تو ہو گئی حب جاہ. میں پہلے اپنا تھوڑا سا موضوع پورا کر لوں پھر آپ لوگ تھوڑا ہوگا آپ کو بیٹھے. تو تیسری چیز جو مجھے اس کے اندر نظر آئی وہ ہے طلب شہرت. طلب شہرت, اب یہ شہرت جانا یہ زیادہ نہیں ملتا. طلب شہرت کی تعریف ہے تو ہے نا, آپ لوگ سائنس کے یا کیمسٹری کے یا اس طرح کے فیزکس کے اسٹوڈینٹس کو اگر آپ لیتے ہیں تو بہت ساری جو تعریف ہے نا وہ اتنی قریب قریب سی ہوتی ہیں, جی جی, لیکن ان کے اندر ڈیٹیل ہوتی ہے نا, ڈیٹیل ہوتی ہے. تو یہ ہیں تھوڑی تھوڑی تعریفیں قریب قریب, لیکن ان میں ڈیٹیل ہے. ٹھیک ہے, وہ ڈیٹیل کا اس وقت چونکہ وہ موضوع ہمارا اس کی ڈیٹیل نہیں ہے تو, لیکن اس لیے میں اتنی اس پر بات نہیں کروں گا. یہی میں عرض کروں گا کہ آپ اور ہم سب مل کر مدنی چینل کے ناظرین بھی مکتبۃ المدینہ کی یہ کتاب ہے باطنی بیماریوں کی معلومات, بہت ہی اتھینٹیکیٹ اور بڑی خوبصورت کتاب ہے, یہ اس کو پڑھ لیں. تو اس میں طلب شہرت کی جو تعریف ہے تو وہ یہ اپنی شہرت کی کوشش کرنا, حب مدہ تعریف کو پسند کرنا, ٹھیک ہے, حب جا شہرت کو پسند کرنا ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے, شہرت کو پسند کرنا طلب شہرت اپنی شہرت کی کوشش کرنا شہرت کی کوشش کرنا یعنی طلب شہرت کہلاتا ہے, چاہنے سے آگے یعنی ایسے افعال ایسے کام کرنا کہ میں مشہور ہو جاؤں. یہ چیزیں جو تھی وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کی. اب ہے طلب شہرت, تو حدیث پاک میں کہ جو شہرت کے لیے عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اسے رسوا کرے گا، جو دکھاوے کے لیے عمل کرے گا تو اللہ تعالیٰ بروز قیامت اس کے عیوب لوگوں پر ظاہر فرما دے گا، یہ حدیث ہو گئی. اور طلب شہرت کا حکم یہ ہے کہ طلب شہرت نہایت ہی کبھی یعنی کہ بری اور مذموم کام ہے. طلب شہرت بسا اوقات کئی گناہوں میں مبتلا ہونے کا سبب بن جاتا ہے، لہذا ہر مسلمان کو اس سے بچنا چاہیے. پھر آگے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی لے کے ارشادات نقل کیے گئے ہیں. تو یہ مجھے اس سیلفی میں تینوں یہ تینوں میری مورتی عقل میں آ رہے ہیں. میں نہیں کہتا کہ تمام تر سیلفی بنانے والے اس طرح کے اس میں مبتلا ہیں، ٹھیک، یہ میں نہیں کہتا، صحیح، مگر تمام تر سیلفی بنانے والوں کو دعوت ضرور دیتا ہوں غور کر کہ اس میں غور کریں کہ یہ سیلفی لینے میں آپ کی چاہت کیا ہے، آپ کی نیت کیا ہے، آپ کا مقصد کیا ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. آپ نے ماشاءاللہ یہ گفتگو تو بہت اچھی فرمائی اور تین آپ نے اس میں کوڈ کیے ہیں کہ یہ چیزیں میری نظر میں ہیں. میں ایک معاشرتی پہلو کی طرف جا رہا ہوں. اب کسی مشہور شخص کے ساتھ، یا وہ عالم دین ہیں یا وہ ایسے اچھے مقرر ہیں یا مذہبی کوئی حیثیت رکھتے ہیں، ان کے ساتھ کوئی سیلفی لینے میں اچھی نیت بھی تو ہو سکتی ہے نا. میں نے عرض کی نا کہ انما الاعمال بالنیات، ٹھیک ہے، اعمال کا دار و مدار یہ نیتوں پر ہے. صحیح. یعنی کہ عام آدمی کے ساتھ کیوں نہیں، عام آدمی کے ساتھ بھی سیلفی لی جاتی ہے، عام آدمی کے ساتھ بھی سیلفی لی جاتی ہے، مگر اتنی کوشش مگر وہ کوشش ایک وہ کوشش الگ ہے. دیکھیں یہاں ایک میں سیلفی لیتا ہوں، میں اپنے دوستوں کے ساتھ بھی میں اپنے دوستوں کے ساتھ بھی تو سیلفی لیتا ہوں. میرا دوست ایک عام آدمی ہے، ٹھیک ہے. سیلفی لینے میں حرج کیا ہے؟ مطلب ابھی جتنی آپ نے بات کی تو یہ تو ایک انسانی فطرت سے تھوڑے سے متصادم نہیں محسوس ہوتی کہ انسان چاہتا ہے کہ وہ جانا جائے، انسان چاہتا ہے کہ اس کو شہرت ملے، اور اسی کی بنیاد پر وہ آگے بڑھتا ہے، ترقی کی راہیں بھی تو اس کے لیے کھلتی ہیں. اب انہی تمام چیزوں سے اس کو روک رہے ہیں. دیکھیں یہ تو آپ نے موجودہ دور کا فلسفہ بیان کیا نا کہ انسان چاہتا ہے، لیکن انسان یہ کیوں چاہتا ہے اور یہ چاہت درست ہے یا نہیں ہے یہ بات چلو آپ کے اگر ہم کسی ایک سطح پہ جا کر مان بھی لیں تو کیا ہر چاہت کو شریعت پسند کرے گی آپ کی؟ یہ دوسرا سوال ہے، لیکن پہلے سوال تو یہ ہے نا کہ یہ فطرت انسانی سے متاثر ہے. لیکن اگر ایک چیز غصہ آتا ہے، یہ نیچر ہے، غصے کے بارے میں احکام نازل ہوئے. جی آپ کہتے کہ یہ چاہتا ہے، انسان کے نیچر ہے کہ میں پہچانا جاؤں، میں جانا جاؤں، تو اس پہچانے جاؤں وہ جانا جاؤں کے لیے جس کے حصول کے لیے وہ کوشش کرے گا تو اس راہ میں چلنے والی جو رکاوٹیں پریشانیاں اور اس میں جو خطرات ہیں شریعت اس سے بھی تو آگاہ کر رہی ہے نا. جی پھر یہ کہ ایک چیز ہے کہ میں چاہتا ہوں، لیکن کیا وہ شریعت اس کو پسند کرتی ہے؟ کیونکہ ہم جب کتاب پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے، بزرگوں کے اقوال پڑھتے ہیں یا شریعت کے متعلق جو کتابیں ہوتی ہیں اس میں تو گمنامی کو پسند کیا گیا ہے نا. جی شہرت کو پسند نہیں کیا گیا. ہاں یہ ضرور میں نے کتاب میں پڑھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کسی بندے کو شہرت دے دیتا ہے کہ اس سے وہ اپنے اس سے اس کے دین کی خدمت لیتا ہے. سبحان اللہ. لیکن دین کی خدمت لے اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال دیا اور ایک ہے کہ آپ نے مال کے پیچھے کوشش کی، دونوں میں فرق ہے. دولت کی تمنا، دولت کی خواہش ہونا اور بغیر خواہش اور تمنا کے آپ کا دولت مند بننا، ان دونوں میں فرق ہے. کہ ایک چیز آپ کو بن مانگے، اسے منصب ہے نا، منصب بن مانگے ملتا ہے نا اس میں، اور جو مانگ کر منصب لیتا ہے اس میں فرق ہے. یہ چیزیں اب یہ ایک ایسا ٹاپک ہے، پتہ نہیں کہ اب یہ مشکل نہ ہو جائے میرے کو تھوڑا سا. یہ بھی اس میں یہ بھی دیکھیں نا کہ ہر چیز میں جو ہے نا افراط اور تفریط سے بچنے کا ہی جو ہے نا وہ بیلنس جاتا ہے، بیلنس درمیان انداز ہونا چاہیے. اب یعنی جانا جائے تو ٹھیک ہے، والدین ہیں اور اس کے جو رشتہ دار ہیں جن سے صلہ رحمی کا حکم بھی ہے، وہاں وہ جانا بھی جا رہا ہے، جہاں اس کا کنیکشن بنتا ہے اور جہاں اس کے متعلق وہ بات ہے وہ وہاں تو جانا جائے گا. لیکن اب کوئی تو اس کی حد اعتدال ہوگی نا، اب ہم اس کی کوئی لمٹ ہی نہ لگائیں. جزاک اللہ خیر. کوئی ہم اس کی لمٹ ہی نہ، جانا جائے کہاں تک جانے جانے کی اس کی خواہش جو ہے وہ فطری ہے اور اس کو جو ہے نا حد اعتدال کے اندر اس کو نہیں روکا جائے گا. کیا وہ مریخ تک جانا جائے، دنیا کے ہر شخص تک جانا جائے، اس کا جو ہے نا پرپز کیا ہے؟ لمٹ آپ لگا کیوں رہے ہیں؟ پہلے اس کی بھی تو کوئی وضاحت کریں نا. نہیں ایک یہ دیکھیے، جو اگر لمٹ لگانے کی ایک بات ہے، اگر ہم لاجیکل پوائنٹ آف ویو پہ بات کریں تو لاجیکل گراؤنڈنگ تو یہ ہے کہ جب ظاہر ہے کہ اگر اس کو آپ لمٹ نہیں لگائیں گے تو اس کی وہ، اور اس کے سامنے آپ یہ ٹارگٹ رکھیں گے تو اس کی انرجی جو ہے وہ یہاں یوٹیلائز ہوگی. اب جب وہ انرجی یہاں یوٹیلائز ہو رہی ہے تو کیا وہ واقعی پروڈکٹیو کام ہے؟ ایک سوال ایسا کیا ہے, بہت جنرل کوشچن ہے بھائی, ہم کر رہا ہوں جی, ہم دو دوست مل کے یہ کام کر رہے ہیں جی جی, تو آ کے اس کام میں حرج کیا ہے آپ کا؟ یہی ہے حرج کیا ہے؟ اب میرا سوال دیکھے, بعضوں کا سوال پر بھی سوال کریٹ تو ہوتا ہے, میں یہ سوال اس پر آپ کی طرح اور بھی جیسے اسلامی بھائیوں کے ذہنوں میں یہ بات ہو, میں ان سے پوچھ چکا کہ اس کا مقصد کیا ہے؟ دیکھیے مقصد یہ ہے, فائدہ کیا اسلام, دیکھیں مقصد سے تو بات کرے گا نا, بے مقصد چیزوں کو تو آپ کوئی بھی سمجھدار آدمی اگر اس کو سمجھ ہے وہ بے مقصد شے کو تو فلر کرے گا نا کہ یار ہاں یار اس کا مقصد کوئی موجود ہے, فضول ہے, ایڈوس تو کرے گا, یا تو فضول ہے یا با مقصد ہے یا بے مقصد ہے, کچھ تو مطلب تقسیم تو کرو گے نہیں کرو گے. دیکھیں عموماً جو ہوتا ہے وہ اس لمحے کو اپنے لیے یادگار بنانا ہوتا ہے کہ چلے ہم کبھی ایک ساتھ گیٹ ٹوگیدر ہوئی تھی ہماری, یہ دوست میرے آئے تھے, میں نے ایک سیلفی لی, یہ بھی آیا تھا, یہ بھی آیا تھا, یہ یادگار کے طور پر, یادگار عموماً یادگار کے طور پر, مطلب کہ ایسے کام ہو گیا نا بس, ٹھیک ہے, نہ فائدہ نہ نقصان, کا مقصد کچھ آگے پازیٹو ہو تو پھر تو لے سکتے ہیں نا سیلفی. دیکھیں مقصد میں نے جو گفتگو کی نا آپ سے اس میں اسی رسالے میں سیلفی کے 30 عبرت ناک واقعات کے آخر میں اس کو میں نے باقاعدہ اپنے موبائل میں اس کے میں نے امیج لے لیے اور میں نے اس کو سوچا کہ اس کو ان شاء اللہ تعالیٰ میں عام کروں گا. اس میں جو بات لکھی ہے نا یہ تھوڑا سا دیکھ لے تو ہو سکتا ہے کہ تصور اور مزید کانسیپٹ ہمارا کلیئر ہو جائے. پورا رسالہ لکھ لینے کے بعد امیر سنت آخر میں یہ حکایت یہ روایت نقل کی ہے, سبحان اللہ, مجھے اس سے بہت یہ اسلوب بہت پسند آیا الحمدللہ. پورا واقعہ لکھ, پوری حکایتیں واقعہ لکھنے کے بعد آخر میں آپ نے ایک اسلام اور دین کی بڑی خوبصورت ایک جو میسج ہے اس کو امیر سنت نے یہاں پر نقل کیا ہے اور آپ لکھتے ہیں کہ غیر ضروری سیلفی کی عادت ہے, کہ یہاں غیر ضروری ہوا جی, بڑا محتاط بہت, دیکھیں بہت ساری چیزیں جو نا ہمیں کلیئر کرتا جاؤ تاکہ ایک عام آدمی نہ لگے یار خالی خالی بیٹھ کر یہ شدت پیدا کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, ایک ایسا نہ ہو نا جی, جی مطلب جی کہ بات ہے مسکراہٹ آئی منہ پر. چلو اب یہ کہ غیر ضروری سیلفی کی عادت نکالنے کے لیے کرنے کے کاموں میں لگ جائیے, انشاءاللہ عز و جل نہ کرنے کے کاموں سے بچ جائیں گے. اچھا اب یہ کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک کو نقل کیا اور حدیث پاک یہ من حسن اسلام المرئی ترکہ ما لا یعنی ہی, ٹھیک ہے, یہ حدیث ہے, یعنی آدمی کے اسلام کی خوبیوں میں سے یہ خوبی ہے کہ وہ ہر بے مقصد و فضول کام چھوڑ دے. سبحان اللہ, اب یہ تو تھی حدیث, اب ہم حدیث کو اپنے طور پر سمجھنے کے بجائے ہم جو حدیث کی شرح لکھی مفتی احمد یارخان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہم ان کو سنتے ہیں کہ وہ کیا فرماتے ہیں, لکھتے ہیں یعنی کامل مسلمان وہ ہے, دیکھیں اب کامل مسلمان کی گفتگو بھی چلے گی, یعنی کامل مسلمان وہ ہے جو ایسے کلام ایسے کام ایسی حرکات ایسی سکنات ایسی موومنٹ سے ایسے رکنے سے بچے جو اس کے لیے دین اور دنیا میں مفید نہ ہوں, وہ کام یا کلام کرے جو اس سے یا دنیا میں مفید ہو یا آخرت میں. سبحان اللہ, ان دو کلموں میں دونوں جہان کی بھلائی وابستہ ہے. کیا بات ہے ماشاء اللہ. اب آپ جو سیلفی لے رہے ہیں اس میں بڑا واضح میرا خیال ہے کہ یہ ایک, اگر میں کہوں پتہ نہیں یہ جملہ مجھے ہضم ہوگا نہیں ہوگا اسلام بھائیوں کو, پتا ایک فیصلہ کن کلام ہے یہ آخر میں, بڑا مطلب کہ ایک زبردست کلام ہے, ایک حدیث پاک ایک ایسی آخر میں نقل کر دی کہ ہمارے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمارے لیے جو ارشاد فرمایا وہ کیا ہے. تو یہ ہے سیلفی کے متعلق جو ہمارا جو تصور تھا اور جو تین چار چیزیں میرے ذہن میں آئی تھیں وہ میں نے عرض کی ہے. تو یہاں پہ جو امیر سنت نے ماشاءاللہ مدنی پھول لکھا, اچھا رسالہ پڑھ لیا, بعض اسلامی بھائیوں کو اور دیگر کو بھی یہ کہتے سنا یار یہ تو اس میں جو واقعات لکھے نا ان عبرت ناک واقعات یہ ان کے لیے ہیں جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں, ہم تو یہ بس ایسے صوفے میں بیٹھے ہوئے ہیں راستے میں کھڑے ہوئے ہیں ہمیں تھوڑی منع کر رہے ہیں. مطلب ہم یار یادگار آپ نے اپنے پاس رکھی جی, اچھا زوہیب بھائی یادگار آپ نے لیا اپنے پاس, اس کو آپ نے بھیجا کیوں؟ اس لیے کہ اگر میرے ساتھ کوئی ایسی شخصیت موجود تھی میرے دوستوں میں سے جو ذرا جانی پہچانی تھی تو اس کی وجہ سے تھوڑا سا یہ کہ میں بھی فیم ہو جاتا ہوں, کہ یہ کیا ہو جاتا ہوں فیم, فیم سے کیا مراد؟ پاپولر. پاپولر کیوں؟ کس کو کہتے پاپولر؟ کیا ہوتا ہے؟ مشہور ہونا. تھوڑا مشہور ہونا ہوتا ہے. اسی کو آپ نے بیان کیا شروع میں. یہ خوبصورتی ہے. دو گھنٹے کے بعد جو جملہ اپنے منہ سے نکلنا ہے. کیا بات, ابھی دو گھنٹے نہیں ہوئے, اگر دو چار منٹوں میں نکل جاتے ہیں تو کیا نقصان ہے. اچھا ابھی آپ نے کچھ مدنی پھول دیے تو اس میں کہے کہ صحیح اگر استعمال ہو یا نا دین کے مقصد کے لیے استعمال ہو تو وہ رائٹ ہے نا. اب فار ایگزامپل ابھی آپ جب آئے تو ہم نے آپ کے ساتھ سیلفی تو نہیں بنائے, پکچر بنوائے, کیمرہ مین نے پکچر لی. اب اس کو سیلفی بھی اگر میں ان سے لے لوں اپنے پاس محفوظ کر لوں ایک یادگار کے طور پر, لیکن اس کے پیچھے اگر میرا کوئی مقصد ہو, فار ایگزامپل کہ دعوت اسلامی کے نگران شورا کے ساتھ میری تصویر ہے نا, اب میں اس کو اپنے سوشل گروپ میں اور شو آؤٹ کروں گا نا تو لوگوں کا یہ ہوگا کہ ہاں یار دعوت اسلامی کے نگران کے ساتھ ہے تو یہ دعوت اسلامی سے وابستہ ہے, دعوت اسلامی وابستہ ہے تو ان سے میل جول رکھنا چاہیے ہے نا, ان کا چینل بھی ہے, ان کے بارے میں معلومات حاصل ہوگی. یعنی پازیٹیوٹی بھی تو دیکھی جا سکتی ہے نا کہ آپ کے ساتھ تصویر لینا صرف میرے شوہر کا ہی وہ ذریعہ نہیں ہے نا, ہو سکتا ہے کہ آپ کے ساتھ پکچر لینے کو دعوت اسلامی کو فائدہ ہو آپ کے, یعنی میرے ساتھ جو تھوڑے سے دور ہے کیا نگران شورا کے ساتھ تصویر ہے, اگر ہمارا کوئی ایسا پیغام جو دعوت اسلامی کو دین کو فائدہ پہنچاتا ہے ان کے تھرو ان تک پہنچ جائے, ان کے سلسلے میں ان کے ساتھ ہوتے ہیں تو ہے نا ویڈیو کے تھرو, اب وہ سیلفی نہیں ہے لیکن ہے نا ایک پازیٹیوٹی ہے نا کہ نگران شورا کے ساتھ ان کی بات ہو سکتی ہے اور یہ ہمارا کوئی سوال ان تک پہنچا سکتے ہیں جس سے دین کو فائدہ ہو سکتا ہے, دعوت اسلامی کو فائدہ ہوتا ہے, اس میں حرج کیا ہے؟ دیکھیے یعنی اگر اس پہ یہ غور کرنا پڑے گا, اگر فی نفسی ہی واقعی یہ نیت ہے, اچھا تو اب کیا نگرانی شورا کے ساتھ سیلفی ہی ہو تو لوگوں کو یہ میسج جائے گا کہ یہ جو صاحب ہیں یہ دعوت اسلامی سے تعلق رکھتے ہیں, یا اس سے علاوہ کوئی اور ایسے ذرائع نہیں ہے تو اس میں ہی تو جو ہے نا سارا کنفائنمنٹ تو نہیں ہے, یعنی اسی میں تو حد بندی نہیں ہو گئی نا. دوسرا انہوں نے اتنی ڈیٹیل میں بات کی نا, آپ کو ایک آپ کہہ رہے تھے تو میں آپ کی بات سن رہا تھا, سنتے سنتے میں یہ سوچ رہا تھا کہ ایک ایسا کام آپ کرنے گئے کہ جس کے لیے آپ کو صرف اس کام کرنے کی وضاحت میں کتنا لمبا جوڑا بیان کرنا پڑا کہ یار میں نہیں کیا کیوں ہے میرے سن دو لو, مجھے برا نہیں سمجھو, مجھے غلط نہیں سمجھو, میں مطلب میری یہ یہ یہ یہ یہ نیتیں تھی, یعنی ایک ایسا کام کہ جس کو صرف پروف کرنے میں کہ میں یہ کام غلط نیت سے نہیں کیے بھائی, امپروو کرنے میں بہت دیر لگے. یہ غور نقطہ ہے کہ اس پر غور تو کرنا چاہیے, لیکن ایک اس کا مطلب ہے اس کا یعنی جنرل کانوٹیشن کیا ہے, مگر غلام رسول بھائی یہ بات تو یہ بات بھی تو واضح طور پر کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے کسی بھی شخص کے ساتھ یا ان کے ساتھ ان کے ساتھ پیر صاحب کے ساتھ کھینچوائی. غلام رسول بھائی بھی ماشاءاللہ دو چار سلسلوں سے ہمارے ساتھ مل رہے ہیں تو کولے آ رہی ہیں کہ خوشی ہو رہے ہیں لوگ, تو ایک فیم پرسان ہے یہ بھی, ٹھیک ہے آپ کسی بھی آپ نے اس کے ساتھ لے لی تو اب وہ بھلے آپ نے اس کو میڈیا پر دے دیا سوشل میڈیا, لیکن ہم جو دیکھنے والے ہیں, مثال کے طور پر میں نے اپنے موبائل پر شہزاد بھائی کی تصویر غلام رسول بھائی کے ساتھ دیکھی, اب مجھے اس بات کا حق نہیں ہے کہ میں غلام رسول بھائی پر یا شہزاد بھائی کی نیت پر کلام کروں. صحیح یا آپ نے بڑی اچھی بات کہی, یہ مجھے اس بات کا حق حاصل نہیں ہے کیونکہ میں دل پر حکم نہیں لگا, جب تک کہ کوئی بہت ہی واضح کرائی نہ ہو, بہت ہی واضح ایک مطلب کہ چیز موجود نہ ہو تو ہمیں عموماً ہمارے ہوتا یہی ہے, یہ بھی ایک مصیبت ہے ہمارے معاشرے کی. اب اس کو بڑا شوق ہے مشہور ہونے کا, اب اس کو بڑا شوق ہے مشہور ہونے کا, آیا کہ اس نے مشہور ہونے کے لیے ہی یہ کام کیا ہے, آپ کو کیسے پتا چلا؟ اب یا تو آپ کس گفتگو میں غیبت ہے, چلو اگر اس نے مشہور ہونے کے لیے ہی کیا ہے تب بھی کیا یہ بات کرنے کی آپ کو شریعت نے اجازت دی تھی کہ آپ غیبت میں پڑتے, اگر غیبت کے حکم میں آتا ہو تو کی بات کر رہا ہوں. اچھا سوچ کا رجحان بھی تو ایسا ہوگا یا بہتان یا مطلب کہ یار بلا اجازت شرعی اس کو پتا چلے گا کہ میرے بارے میں نیگیٹو کامنٹس دیے کسی نے, جو عموماً آتے ہیں جی, عموماً نیگیٹو کامنٹس آتے ہیں, آپ کامنٹس بھی آپ اٹھا کر دے دیتے ہو, پوچھنے کی بھی زحمت نہیں ہے کہ بھائی آپ اپنے کام کیوں کیا, آپ نے کامنٹس دے دیے تو کامنٹس میں بدگمانی بھی آ گئی, کامنٹس میں غیبت بھی آ سکتی ہے, کامنٹس میں آپ کے یہ تہمت و بہتان بھی آ سکتا ہے, اور آپ کے کامنٹس یعنی تاثرات کے اندر بلا اجازت شرعی ایک مسلمان کی دل آزاری بھی ہو سکتی ہے. اور اس قدر یعنی پھر اس کی وجہ سے سامنے والے کے دل میں کینہ اور بغض پیدا ہو سکتا ہے, اس کے بعد اس سے آپ سے حسد کا جذبہ پیدا ہو سکتا ہے, یعنی اتنی گناہوں کے سلسلے بھی بن سکتے ہیں. تو بنانے والے کو بھی 100 دفعہ سوچنا ہے اور اس کے دیکھ کر اس پر تاثرات اور کمنٹس پاس کرنے والے کو بھی سوچنا ہے, وہ اس سے زیادہ سوچنا ہے. اور یہ بھی ہمیں سوچنا ہے, معذرت کے ساتھ آپ چاروں سے, ہمیں یہ بھی سوچنا ہے, بالکل وہ سنجیدگی کے ساتھ کہہ رہا ہوں, ہمیں یہ بھی سوچنا ہے کہ پیچھے سے بار بار کہا جا رہا ہے کہ کھول لے لیجیے, اللہ ہمیں یہ بھی سوچنا ہے, ٹھیک ہے, عمل کریں, ہاں یہ بھی سوچنا پڑے گا کھول چلا کے. محمد قرآن تاری بات کر رہا ہوں. نیاز شیخ بارے میں سوال عرض یہ ہے کہ آپ لوگ جو ہمیشہ سیلفی کے بارے کتاب بھی آ گئی, سیلفی کے بارے آپ ایک ٹاپک بھی رکھی ہے, تو اس سیلفی میں نہ شرم کوئی غلط ہے نہ کچھ ہے, تو پھر آپ اس پہ ٹاپک کیوں رکھے بنائے گا جس کے بعد رہنمائی فرما دیا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے بھولے بھالے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی, یہ رسالہ تو بہت بعد میں آیا ہے, پہلے تو اس کے اوپر مضامین آرٹیکل اور پتہ نہیں کیا کیا آ چکے ہیں. دنیا کے ایک اہم ترین طبقہ وہ ہے جو اس سیلفی کو جان لیوا عادت قرار دے چکا ہے, اللہ اس عادت کو جان لیوا عادت قرار دے چکا ہے کہ اس کا جذبہ اور اس کا شوق چونکہ جان لے چکا ہے کئیوں کی, لہذا یہ اب عام موضوع نہیں رہا. اگر اس موضوع پر امیر سنت نے بھی قلم اٹھایا تو سمجھیے کہ اب یہ موضوع اگر کل اہم نہیں بھی تھا نا تو رسالے کے آنے کے بعد اہم ہو گیا ہے. اللہ اللہ, کیونکہ ایک اتنی بڑی شخصیت نے اس موضوع پر قلم اٹھایا اور کوئی 2-4 واقعات نہیں لیکن عبرت ناک 30 واقعات ہیں. کیا دنیا میں کسی بھی قوم میں کسی عمل کی وجہ سے پیش آنے والے 30 عبرت ناک واقعات جو کہ ہوں گے شاید ہزاروں کی تعداد میں, نمونتن یا سلیکٹڈ 30 واقعات اگر لکھے گئے ہیں تو کیا یہ خود ہی رسالہ یا اسے دنیا میں آنے والے واقعات اس کی اہمیت یا امپورٹنس کو اور اس کے متعلق کلام کرنے کے حوالے سے ہمارے لیے گنجائش پیدا نہیں کرتے کہ نہیں اس پر بات کرنی چاہیے. اور پھر حدیث پاک ہمارے سامنے موجود, دین و نصیحہ, دین خیر خواہی کا نام ہے. میں سمجھ رہا ہوں کہ اس وقت اگر ہم اس موضوع کو بیان کر رہے ہیں تو اول تو یہ کہ رسالہ لیا جائے اور اس رسالے کو پڑھا جائے. یہ میں نے بھی آج ہی مطلب کہ اپنے, یوں تو رسالہ تھا میرے پاس لیکن اب چونکہ میں نے نیت کی تھی آج کہ اس کے امیجز جو ہیں وہ میں بھیجا کروں گا واقعے کو نکال کر, تو میں نے آج ہی مطلب کہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر گیا, ویب سائٹ کے ہوم پیج پر ہی یہ رسالہ موجود ہے. اس رسالے کو میں نے ڈاؤن لوڈ کیا اپنے موبائل میں اور ڈاؤن لوڈ کر لینے کے بعد اب میری نیت ہے کہ اس کو اس ٹائم بھائی تک میں بھیجتا رہوں گا, تو انشاءاللہ تعالی مجھے اس پوری عمل کا اللہ نے چاہ تو ثواب ملے گا. سبحان اللہ نے چاہ تو آپ بھی اس رسالے کو ڈاؤن لوڈ کر لیں اپنے موبائل میں, بہت کم صفحات, 12 صفحات ہے اس کے, شاید نہیں 18 ٹوٹل, ادھر بھی مواد موجود, ٹوٹل 17-18 صفحات پر یہ مشتمل رسالہ ہے, اس کو لیں اور اس کو عام کریں. کال چلائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد وسیم اتاری مرکز الاولیاء سے عرض کر رہا ہوں. یہ سلسلہ مدنی مکالمہ دیکھنے کا موقع مل رہا ہے, موضوع سیلفی ہے, تو سیلفی کے بارے میں بھی عرض کروں گا کہ میں نے ایک تصویر دیکھی, پوسٹ دیکھی, اس پوسٹ میں ایک انسان جو کہ شہد کی مکھیوں کے پاس کھڑا ہو کے سیلفی بنا رہا ہے, اور شہد کی مکھیوں کے پاس جو ہی اس نے کھڑے ہو کے سیلفی بنائی تو سیلفی سے پہلے تو وہ بالکل ٹھیک تھا, سیلفی کے بعد جیسے ہی وہ شہد کی مکھیاں یعنی وہ چھتا اس میں جتنی بھی شہد کی مکھیاں تھیں وہ چھڑ گئی تو وہ مکھیاں ساری اس کے منہ پہ چمڑ گئی, اسے کاٹ لیا, تو اب اس کے وہ صورت ہی عجیب بن گئی. یعنی اس بھی سیلفی کے نقصانات میں ہی اکاؤنٹ کیا جائے گا کہ سیلفی کے کتنے ایک نقصانات ہیں, یہ بھی سیلفی کا ایک نقصان ہی نظر آتا ہے. تو حاجی عمران صاحب سے عرض ہے کہ ہمارے لیے بھی دعا فرمایا کرے اللہ تعالی ہمیں بھی نیک اور پرہیزگار بنا دے اور ایمان اور عافیت کی موت عطا فرمائے, ایمان پر خاتمے کی دعا فرما دیجیے گا. جزاک اللہ خیر. دیکھیں یہ 31واں واقعہ اگر ہم اس کو صرف رسالے میں پلس کر لینا تو 31واں واقعہ ہو جائے گا 31st. دو چیزیں پلس کر دی, دیکھیں ہیلمیٹ پہن کے کھینچے گا نہیں دیکھیں بیوقوفی اور سیلفی آپ نے مرچ کر دیا بیوقوفی اور سیلفی کو مرچ کر دیا آپ الگ کریں چلو ان کو الگ کرنے کا موقع دے دیتے نا بھائی کیا رجے آپ بھی تو آئے نا اتنا ٹائم دے رہے ہیں ہمارے مدنی مکالمے میں آپ سیلفی کو بیوقوفی کو الگ کریں دیکھیں نا اب اس میں یہ بیوقوفی ہے نا اس کو پتا ہے یہ کس کو نہیں پتا کہ شہد کی مکھی کاٹے گی اگر ہلکی سی مجھ سے غلطی ہو گئی اور لیکن وہ پھر بھی یہ عمل کر رہا تھا اس کی بیوقوفی ہے لیکن میں نے سیلفی دیکھے آپ کے واقعے کو لوں گا کہ آپ نے جو واقعہ سنایا ایک بندہ آپ کے پیچھے پیچھے پیچھے پیچھے آیا وہ ایک محبت میں آپ کے پیچھے آیا محبت میں آگے اس نے آپ کے ساتھ سیلفی لی ٹھیک ہے نا اور پھر ظاہر اگر اس نے پوسٹ کی ہوگی تو اس نے اپنی خوشی کا اظہار کیا نا کہ میں غلام رسول بھائی سے ملا ٹھیک ہے ابھی تو بیوقوفی کا عنصر ہے نا اتنی اسپیڈ میں گاڑی محبت ہی نا دیکھیں محبت اب محبت کو آپ بیوقوفی کا نام دے رہے یہ بدبو مانی ہے نا دیکھیں وہ تو محبت میں ان کے پیچھے آئے امیلا سنت ہے بدنی پور بہت پہلے زیادہ ہمت اور حماقت میں فرق ہے جی تو بس یہی میں محبت چل رہا محبت ہی میں ان کے پیچھے آئے تھے اور محبت میں ہی تصویر لی تھی اپنے نہیں انہوں نے بدگمانی کا اظہار تھوڑا سا کیا تھا کہ میں دل میں وسوسے آئے یہ ہو گیا ایسا لگا وہ بہت مشہور ہے اچھا محبت میں دیکھیں انہوں نے گاڑی سامنے کر دی ٹھیک ہے یہ بھی محبت گاڑی روکی بتایا بائک روکی محبت کا دیکھیں ایک اور انصر کے ہے نا انہوں نے جب گاڑی روکی تو گاڑی سے موبائل نکالا نہ کہ پسٹل نکالا ٹھیک ہے اچھا اب آپ نے آپ کس سے اس نے سیلفی بنانا شروع کی ظاہر سیلفی بنانے کے لیے کیمرے میں جانا پڑتا ہے پھر ہے نا فرنٹ کیمرہ آن کر کے پھر سیلفی لی جاتی ہے تو اس کو تو سیلفی بنانے کا شوق تھا سوری ٹو سے تو آپ نے اگر نہیں بنوانی تھی آپ بنا بھی تو کر سکتے تھے آپ نے کیوں بنوائی تھی اول تو خیر یہ جو موضوع ہے مرن اس سے تعلق نہیں رکھتا لیکن پھر بھی میں جواب آپ کو دے دیتا ہوں پہلے میں نے عرض کیا پہلے میں نے یہ عرض کیا پہلے میں نے پہلے ہی عرض کیا کہ ان کے جو دل میں معاملات تھے یا جو ان کے ساتھ وہ مجھے نہیں معلوم وہ ان کا جو ہے نا وہ ان کا تعلق ان کے ساتھ ہے یہ میں پہلے جو میں نے واقعہ عرض کیا تھا اس وقت میں یہ عرض کر چکا اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے ان کے اس طرز عمل نے مجھے تو بہت تشویش میں ڈالا نا ایک تو میرا جو ایک معمول کا جدول تھا میری گاڑی کا میرا موٹر سائیکل کا روکنا پھر اس طرح سے روک کر ایک تو تعاقب کرنا تعاقب کرنے کے بعد پھر روکنا روکنے کے بعد پھر اچانک نکلنا اور میں نے آپ کو بتایا چند سیکنڈوں کے اندر ہی معاملوں کا شاید انہوں نے کیمرہ ویمرا کر بھی چکے فجر کی نماز پڑھی تھی تھکا ہوا آیا تھا موٹر سائیکل پر تھا اب کوئی آ کر اس پہ کھینچ کے چلا جا میرا میرے کو پوچھو کہ آپ نے کیوں کھینچنے دی سیدھا دبا پہ بھائی نیند ہوش پڑا بس نہیں سمجھ پڑی ہم کو نیند میں دے ہم لوگ جی جی جی کیمرہ ویمرا اس کا بالکل آن تھا مجھے خبر بھی نہیں پڑی تو یہ جو واقعہ جب سنا رہے تھے تو مجھے باپا یاد آ رہے تھے ہم لوگ میرے ملک تھے تو ہم جس گاڑی میں جا رہے تھے امیر سنت ڈرائیور پیسنجر سیٹ پر امیر سنت ان کے پیچھے میں تھا ہم گاڑی میں جا رہے تھے سگنل پر ہماری گاڑی رک گئی تو جہاں سگنل پر رکی تھی نا وہاں سے ایک تو سیدھا راستہ جا رہا جہاں ہم جا رہے تھے اور ایک یو ٹرن ہو رہا تھا تو دونوں کے سگنل بند تھے کیونکہ سامنے سے گاڑیوں کا راستہ کھلا ہوا تھا تو جو یہ اس طرف جانے والی ایک گاڑی رکی تو وہ اس گاڑی میں جو لوگ بیٹھے تھے تو وہ دیکھے حضرت صاحب وہ بھائی گاڑی سے اتر گیا گاڑی سے اتر گیا اور آ کر حضرت صاحب اور بات کرنی شروع کر دی اور دادا چل دی کیا گھوس پاک اب میں بھی پیچھے ہم اس کا بےچارے وہ اچھا سگنل بند ہے وہاں اگر سگنل کھلنے کے بعد تو وہ بےچارا اس کی پھر سیلفیاں بہت عجیب و غریب ہوتی ہیں سیلفی اب وہ بھائی کے بتا خود کھینچی اپنے بھائی کو بولی یار جلدی لے لے جلدی لے لے تو وہ کھینچوا تو لی اب وہ جیسے جانے لگا میں نے کہا اللہ کے بندے مغفرت کی دعا تو کروا لے حضرت صاحب دعا کرنا وہ بےچارا مغفرت کی دعا کرنا بھول گیا تو یہ جو جیسے آپ نے ان کو کہا نا شہزاد بھائی کہ آپ نے منع کیوں نہیں کیا اس پر بھی پچھلے دنوں امیر اہل سنت نے مدنی مذاکرے میں بھی اور شاید نجی طور پر جو ہمارے جو خصوصی مدنی مذاکرے ہوتے اس پر وضاحت فرمائی تھی کہ پہلے باپا بھی منع کرتے تھے میں بھی منع کرتا تھا لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ شاید منع کرنے میں دل ٹوٹنے کے اندیشے بہت ہیں لوگ آتے ہیں دور سے ایسا بھاگتا بھاگتا آتا ہے ہاں کہیں اللہ نہ کرے کوئی فتنے کا خوف ہو تو آدمی آگے پیچھے ہو جائے باقی نارملی اب ایسا لگتا ہے کہ یہ اتنا کلچر بڑھ چکا ہے دیکھیں ایک ہے آپ کی چاہت کا ہونا کہ لوگ میرے ساتھ سیلفی کھینچوائیں اور ایک ہے کہ کسی کا یہ چاہنا کہ میری ان کے ساتھ تصویر آ جائے اس میں دونوں کے احکام میں اور دونوں کی نیتوں میں اور دونوں مسائل میں ہے تو فرق ماشاء اللہ ٹھیک ہے اس کو تو سمجھیں گے لیکن پھر دوسرا یہ کہ اس کی دلجوئی کی نیت، اس کی دل آزاری سے بچنے کی نیت، کیونکہ اس کی نیت خراب ہے آپ کے ساتھ کھچوانے میں، اس پر آپ کے پاس کوئی پیمانہ نہیں ہے. ٹھیک، یہاں بات جو کی جا رہی ہے نا وہ یہ کہ جو آپ کر رہے ہیں نا، آپ اپنا جائزہ لیں. اگر آپ حب جا کے لیے کر رہے ہیں تو اس کی مذمت ہے، طلب شہرت کے لیے کر رہے ہیں تو اس کی مذمت ہے، یا آپ تعریف سننے کے لیے. دیکھیں آپ نے پیر صاحب کے ساتھ تصویر کھینچوائی، سارے کہیں گے پیر صاحب کے ساتھ تصویر کھینچائی، تو اس میں دونوں چیزیں ہیں نا، کہ آپ کو یہ ہو سکتا ہے کہ اس چیز کی طلب ہو کے لوگ کہیں گے اور تو نے الیاس قادری صاحب کے ساتھ وہاں تک پہنچ گیا، وہاں تک پہنچ گیا. تو یہ کتنا مزہ آتا ہے نا، آدمی بولے گئے اور وہاں تک پہنچ گئے، مزہ کتنا ہے، شروع نہیں اترتا آج صاحب وہ کتنا مطلب آدمی کے اتنا مطلب جہاز کی ٹکٹ خرچ کر کر آ جائے نا، تبھی خالی یہ جو ہے نا جملہ یار تو ادھر تک پہنچ گئے اور فوٹو کھینچوا لی یار ساتھ بیٹھ کے مدینہ. تو یہ اس کو مطلب اس کو اتر کے پیسے وصول ہو گئے. تو یہ جو چیزیں کہ کیا اس کے لیے کیا ہے، جیسے امیر سنت کئی مرتبہ شہزاد بھائی ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک تعداد دے، 100% پہ کبھی بھی حکم نہیں لگتا، 100% پہ ہم حکم نہیں لگا رہے. بھائی باپا سے نکاح پڑھانا ہے، برکت اپنی جگہ پہ، لیکن کیا یہاں بھی حبے جا تو نہیں ہے، فلاں مشہور آدمی سے یہ کام کروانا ہے. صحیح، لوگ فیتا کٹواتے ہیں مشہور آدمی سے، جی وجہ پبلک شہرت کے لیے، کہ یار فلاں آدمی آیا تھا میرے دکان کا فیتا کاٹ کر گیا اور اپنی سیریمنی میں وہ آیا تھا. مشہور آدمی نماز جنازے کے لیے بھی مشہور آدمی ڈھونڈتا ہے. اب یہ بھی مشہور آدمی، دیکھیں ایک ہوتا ہے نیک آدمی ڈھونڈنا نماز جنازہ کے لیے، اور ایک واقعی مشہور آدمی بھی ڈھونڈا جاتا ہے. اس کی پروفائل ہونی چاہیے بس، سب چونکہ یہ تو ہم ہر چیز عبادت سے کنسرن نہیں کر رہے نا. صحیح، حب جا جو ہے نا یہ غیر عبادت میں بھی ہے، مگر ریاکار عبادت میں. جی ریاکاری کا تعلق فقط عبادت سے ہے، اور یہ نا یہ ریاکاری کی عادت یہ اتنی خطرناک ہے. امیر سنت نے پچھلے دنوں بھی ارشاد فرمایا تھا کہ ریاکار آدمی مرنے کے بعد بھی ریاکاری سے باز نہیں آتا، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ میرے جنازے میں لوگ بہت ہوں، طلب ہوتی ہے میرے جنازے لوگ بہت ہوں. یہ جو ابھی بات کی نا غلام رسول بھائی آپ نے کہ جنازے میں، تو اس پر میرے ہیں دو چیزیں، ایک تو واقعی مشہور آدمی نماز جنازہ پڑھائے، اور ایک ہوتا ہے یار نیک آدمی نماز جنازہ پڑھائے. صحیح، اور اس میں حسن زن کا ہم امیل سنت کے ساتھ میری حاضری تھی ایک جنازے میں. اب ظاہر اتنی پرانی بات ہے کہ وہ اب تو اس وقت بھی حفاظتی عمر تھی، سیکورٹی تھی، ہم ہاری سنگھ کے ساتھ گئے تھے، لیکن گئے تھے. صحیح، اور واقعتاً اس میں بڑے بڑے علماء، ایک سے ایک بڑے بڑے علماء بھی، اور مذہبی ایک بڑا طبقہ وہاں موجود تھا، تو میں بھی حاضر تھا امیل سنت کے ساتھ، اور ہم پہلی صف میں ہمیں کھڑا کیا گیا، اور امیر سنت تھے میں ان کے ساتھ تھا، ساتھ ایک بڑی مطلب کہ لائن تھی. اب جنازہ جن کا تھا ان کے اپنے گھر کے اندر بھی مذہبی طبقہ اور ایک نامور طبقہ موجود تھا، مگر ہوا یہ کہ ان کے جو ایک بھائی تھے، حالانکہ ایک سے ایک مشہور لوگ تھے. اچھا یہ انہوں نے کیا کیا، آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر امیر سنت کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ جنازہ آپ پڑھائیں گے. اللہ میں وہاں موجود ہوں. میرا اپنا حسن زن یہ ہے کہ ان کے نزدیک، کیونکہ جنازہ ہے نا، جنازہ ہے تو وہاں آدمی کیا مطلب کہ کمپرومائز کرے، وہاں بس یہی ہوگا کہ اگر کسی صورت کو ایسا جنازہ پڑھا دے کہ بخشش ہو جائے، مغفرت ہو جائے. تو ان کا حسن زن اس طرف گیا، اس سے یہ مراد ہرگز نہیں کہ وہاں کھڑے لوگ نیک نہیں تھے. جی جی، لیکن ایک آپ کا میرے بارے میں حسن زن ہے، ان کا میرے بارے میں حسن زن ہے. کوئی کہے گا کہ یار محسن بھائی بڑے نیک آدمی تھے، غلام رسول بھائی یار بولیں گے نہیں، ہم ایک دوسرے کا کمپیرزن نہیں کریں گے، لیکن ہے ہر ایک کے لیے ایک اپنا ہوتا ہے. تو ان کے نزدیک امیل سنت کا شاید یہ امیج تھا، میرا حسن زن ہے، تو انہوں نے آگے کر دیا. تو یہاں اچھا وہاں کو مووی وغیرہ کا مجھے یاد پڑتا ہے کوئی تصور نہیں تھا اس وقت، صحیح نہ تصویر تھی نہ مووی تھی، مجھے یاد نہیں پڑتا. لیکن ایک محض میرا گمان یہی ہے کہ ان کا یہ تھا کہ یار یہ حضرت صاحب پڑھائیں تو اس کی برکتیں ملیں گی، حسن زن ہو جاتا ہے. تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ ساتھ کرنے والوں کے لیے حسن زن کی بھی اس میں چیزیں ہوتی ہیں. تو جو ہمارے ساتھ لے رہا ہے، اسپیشلی میں کہتا ہوں بعدوں کا، مذہبی لوگوں کے ساتھ رہنے کا رجحان یہ بھی ایک معاشرے میں پلس ہے. لوگ گلوکار اداکار فنکاروں کے ساتھ بناتے تھے, لیکن ایک مشہور شخص جو کہ اپنے دنیاوی حوالے سے مشہور ہو اور کسی مذہبی مشہور آدمی کے ساتھ بنانے کی کوشش کرتا ہے, تو یہاں بھی ایک کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ پلس کی خوشبو آتی بھی ہے. اور پھر یہ کہہ رہے کال لے لیں, لے لو جی کال لے لیتے بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گلزار احمد چشتی اتاری, میرا تعلق خانے وال سے ہے, چک نمبر 151 ٹین آر سے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی اچھا سلسلہ لے کے آئے نگران شورا. اللہ تعالی نگران شورا اور تمام مدنی چینل کے انتظامیہ کو, تمام ورکروں کو اللہ تعالی جزائے خیر عطا فرمائے, اور دعوت اسلامی کو اللہ تعالی رات دگنی رات دن چگنی ترقی عطا فرمائے. میں آج ہی نیت کرتا ہوں انشاءاللہ اس بیماری سے, سیلفی والی بیماری سے انشاءاللہ بچوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ رزلٹ کوئی بہت بڑی بیماری ظاہر کر دی کہنا سیلفی کی بیماری سے بچوں گا. بیماری دیکھیں, ابھی آپ نے جیسے گفتگو کی, ابھی آپ نے باپا کے کہنا جنازے میں باپا کو آگے کر کے امیر علیہ سنت کو کہنا کہ آپ نماز جنازہ پڑھیں. اب جیسے حضرت صاحب کے ساتھ تصویر کا ایک واقعہ سنا ہے, اب ہم نسبتوں پہ بھی بلیف کرتے ہیں نا, نسبت. اچھا یہ میرا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے کہ ہے نا تصویر بھی تو ایک نسبت ہی ہے نا. اگر میں نے امیر علیہ سنت کے ساتھ تصویر بنائی, بھلے وہ یادگار ہو کسی کو دکھاؤں, لیکن ایک نسبت تو ہو گئی نا میری تصویر کے ساتھ امیر علیہ سنت کی تصویر. آپ کو کس نے یہ کہا؟ دیکھو آپ کتنی وضاحتیں کریں بھائی, آپ پر ڈائریکٹ حکم لگے گا تو پہلے ایسا کر دیا نا. آپ بنا رہے ہیں امیر سنت کے ساتھ بنا رہے ہیں, کسی اور مفتی صاحب کے ساتھ بنا رہے ہیں, کسی اور پیر صاحب کے ساتھ بنا رہے ہیں, آپ کسی کے ساتھ تصویر بنا رہے ہیں, آپ کی نیت کیا؟ یہ تو ہم نے بھائی ہم نے یہ تو کہا ہی نہیں نا کہ یہ یوں نہیں یہ یوں نہیں. بھائی یہ چیزیں ہیں, آپ نوٹ کر لیجیے. غور کیجیے, اس کو یوں دیکھ لیں کہ اگر میں نے آج ایک اچھا لباس زیب تن کیا ہے, میں نے سیلفی لے کے لوگوں نے کہا کہ تم اچھے لگ رہے تھے, میں نے ڈال دیا کہ یار یہ کیونکہ مجھے لگا کہ چلو اچھا لگ رہا ہوں, دنیا میں کیا حرج ہے اگر پتا پڑتا ہے کہ میں لوگ مجھے دیکھے کہ میں اچھا لگ رہا ہوں. یہ جو چیزیں نا آپ نہیں آ رہا ہے, یہ نہیں آ رہا, ہم دیکھیں جس نام میں خود ستائشی ہے نا, یعنی اپنی تعریف جانا, میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے اس نام کو بدلا ہے. یہ حدیث پاک میں موجود ہے یہ موضوع نا محسن بھائی, خود ستائشی جس میں ہو نا, میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم اس نام کو بدلا ہے. تو یعنی یہ چیزیں ایسی ہیں, بعض چیزیں ہیں کہ وہ ستا ہے, بعض ایسی چیزیں جو بذات خود گناہ نہ ہو لیکن وہ گناہ کی طرف لے جانے والی ہوں, برائی اور خرابی کی طرف لے جانے والی ہوں, لہذا ان سے ہمارے علماء اور ہمارا دین روکتا ہے. مثال دیتا ہوں میں آپ کو, اس سے ہٹ کر, ہر چیز سے ہٹ کر, قرآن فرماتا ہے لا تقربوا الزنا, زنا کے قریب مت جاؤ, بدکاری کے قریب مت جاؤ, یعنی وہ اسباب کے جس کی وجہ سے بدکاری بندہ کر جائے. بدکاری حرام, جہنم میں لے جانے والا کام ہے, لیکن اسلام و دین ہمیں اس کام و افعال سے بھی روکتا ہے جو ہمیں بدکاری کی طرف لے کے جائے. یہ اسلام کا حسن ہے, یہ حسن ہے اسلام کا. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کو ہم غور کریں. آپ جو ہم گفتگو کر رہے ہیں اتنے سارے سوالات ہیں, ان میں میجر سوال یہ ہے کہ کیا سیلفی لینا گناہ ہے؟ دیکھیں یہ ہمیں نہیں, میں اس کو اسی رسالے سے پڑھ کر بیان کر دیتا ہوں کہ یہ جو جیسے ابھی ہوا نا, اب یہ چیز بڑی تو آپ یہ تو طے ہے کہ اس میں اتنے واقعات ہیں جس میں لوگوں کی جانیں چلی گئی, صرف شوق شوق میں جانیں چلی گئی, پل سے لٹک کر, نہ رسیوں سے لٹک کر, نہ یہ کر کے وہ کر کے. اب ساتھ میں یہ بھی بتا دیجیے, انہوں نے پوچھا ہے کہ اپنی خوبصورتی دکھانے کے لیے سیلفی بنانا منع ہے کیا؟ دیکھیے یہی بات ابھی زہیب بھائی نے کی تھی, اور اس کے اسباب پر غور کرنا ہے کہ بھائی کیا چاہتے ہو آپ اپنے آپ کو دکھا کر. اچھا پھر دوسرا ہے کہ کیا آپ لوگوں کو, آپ کو یہ نہیں پتا کہ نظر بد حق ہے؟ جی, اوپر لے کر اپنے آپ کو نظر بد پر پیش کرنا کہ دیکھو بھائی میں اچھا لگ رہا ہوں, مجھے آنکھیں پھاڑ کر دیکھو, یا ماشاء اللہ کہنا, اچھا یا سبحان اللہ کہنا, تب بارک اللہ کہنا کہ نظر نہ لگے. ایک طرف کہتے ہیں کہ پھر ہم کہتے ہیں کہ جناب وہ پتہ نہیں کس کا منہ دیکھ لیا تھا, کس کا منہ نہیں دیکھا تھا, آپ نے اپنا ہی منہ سب کو دکھا دیا تھا. اور پھر لے لی نظر بد بد. دیکھیں یہ میں صرف ایک تصوراتی بات کر رہا ہوں, ہو سکتا ہے کسی نے اللہ نہ کرے کسی کی نظر ہی لگ گئی ہو اور پتا چلے کہ وہ جس موبائل سے کھینچا تھا وہ موبائل ہی گر گیا ٹھا کر کے, تو بولے پتہ نہیں کس کی نظر لگی تھی, نظر نہیں لگی تھی سیلفی لگی تھی یا جو بھی, اس کو آپ مطلب خوش طبعی کے طور پہ کہہ رہا ہوں. لیکن یہ تو ہے نا یار کہ ہم مطلب کہ جیسے خود آپ نے کہا کہ میں ایک اچھا لگ رہا ہوں, اچھے کپڑے پہنے ہیں, ویل لکنگ اس وقت میری پرسنالٹی لگ رہی ہے, سو وائی ناٹ ساری دنیا دیکھے. ہاں ٹھیک ہے, سو ٹھیک ہے, اوکے اوکے ڈو اٹ, ادر وائز جو اس کے نتیجہ نکلے گا تو فیس اٹ. اب آپ کی طرف آتے ہیں جی, آپ کی طرف آتے ہیں نا, تو وہ امیر سنت نے جو اس میں جو ایک میٹر لکھا ہے, سیلفی یعنی اپنی تصویر خود لینے کا شوق آج کل عروج پر ہے. اب سے چند سال پہلے تک سیلفی کا لفظ ہی انگلش لغت یعنی انگلش ڈکشنری میں موجود نہیں تھا. 2013 میں اس لفظ کو نہ صرف ڈکشنری میں شامل کیا گیا بلکہ اسے اس سال کا اہم ترین لفظ بھی قرار دیا گیا. سیلفی بنا کر سوشل میڈیا پر نشر کر کے پسند یعنی لائک ناپسند یعنی ڈس لائک کے تاثرات کا مطالبہ بھی کیا جاتا ہے. کم وقت میں زیادہ سے زیادہ شہرت پانے کے لیے مشہور شخصیات, بلند و بالا عمارات, آبشاروں بلکہ شیر و مگر مچھ جیسے خونخوار جانوروں, شارک جیسی خطرناک مچھلیوں, چلتی ٹرینوں کے سامنے سیلفی لینے کے شوق میں اپنی جانوں کو خطرے میں ڈالنے والے لوگ بھی کافی تعداد میں دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں. اوکے اس کا یہ نیوز بتاتی ہے. یاد رہے بلا مصلحت شرعی جان بوجھ کر اپنے آپ کو ہلاکت پر پیش کرنا گناہ حرام و جہنم میں لے جانے والا کام ہے. ٹھیک ہے, اللہ تبارک و تعالی پارہ 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 195 195 میں ارشاد فرماتا ہے, ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة إلى التهلكة, ترجمہ کنز الایمان, اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو. تو یہ مضمون وہ بھی آ گیا جس میں یہ واضح کیا گیا کہ یہ بعض صورتیں گناہ کی, اس کی مطلب کہ بنانے کی اور اس شوق کی وجہ سے آدمی ایک ایسی جگہ پر جا کر کھڑا ہو جاتا ہے کہ جہاں پر شریعت اس کو وہاں پر اس عمل کرنے کی اجازت نہیں دیتی. تو یہ بہت ہے, جیسے کہ بعض لوگ وہ جیسے کہ وہ کرتب چلاتے ہیں اور ون ویلنگ پر ایسے مہارانہ طور پر چلتے ہیں, اپنے آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں, تو بہت ساری چیزوں کی شریعت اجازت نہیں دیتی اپنے آپ کو نقصان دینے کی اجازت. دیکھیں یہاں تو اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالنا ہے. ٹھیک ہے, سیلفی کے حوالے سے یہ واضح ہو گیا کہ ہر سیلفی کا معاملہ لینے والے کو ہم گناہگار نہیں کہیں گے, لیکن بعض صورتوں میں وہ گناہگار ہو جائے گا. اگر اپنے آپ کو ہلاکت پر پیش کر رہا ہے تو اس کو شریعت منع کرے گی. ٹھیک جی, کال لیتے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ عز و جل, نگران شورا کا مدنی مکالمہ مدینہ مدینہ. میں ابھی آیا اپنے شاپ سے تو کچھ دیر سے نگران شورا کا مدنی مکالمہ دیکھ رہا ہوں, تو میں نیت کرتا ہوں انشاء اللہ عز و جل آج کے بعد سیلفی نہیں لوں گا, پہلے لیا کرتا تھا انشاء اللہ آج کے بعد سیلفی نہیں لوں گا. سادے ہو جائیں یار, سمپل ہو جائیں. واقعی میں ذاتی طور پر اپنا ذہن عرض کر رہا ہوں کہ یہ مطلب اتنا اچھا نہیں ہے, بہت ساری خرابیوں کا ملغوبہ بھی ہے. ٹھیک ہے, اس میں اچھائیوں کا میں انکار نہیں کرتا, مگر اچھائیاں نکالنے کے لیے اچھی طبیعت, اچھی سوچ, اچھا ماحول, یہ بھی تو میسر ہونا. ایسی چیزیں ہمارے آس پاس میسر نہیں ہیں. اب کھینچ کھچا کر کوئی اچھی چیز پکڑ پکڑا کر لے آنا, اچھا اس میں بھی اچھائی نہیں ہوتی. اپنے آپ کو مذمت سے بچانے کے لیے جھوٹی اچھی نیتیں بیان کی جاتی ہیں, حالانکہ اس ٹائم پہ اس کی نیت نہیں تھی یہ, لیکن اب اپنے آپ کو مذمت سے اور اپنے آپ کو گلٹی فیل ہونے سے بچانے کے لیے یہ جھوٹی نیتیں بیان کرے گا. نہیں میری یہ, اب وہ جھوٹ میں پڑ گیا, پہلے گناہگار نہیں بھی تھا نا, اب گناہوں میں پڑ جائے گا. یہ بھی ایک نقصان کا پہلو ہے. کال چلا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر زیرک اتاری یو کے شہر لیسٹر سے عرض گزار ہوں. الحمدللہ عزوجل اس وقت مدنی چینل پر آپ کا سلسلہ سیلفی کے حوالے سے دیکھنے کا موقع مل رہا ہے. ماشاءاللہ عزوجل جو اسلامی بھائی آپ نے منتخب کیے سلسلے کے لیے اور جو ٹاپک لے کر آپ حاضر ہوئے قابل ستائش ہے، اور ماشاءاللہ عزوجل نگران شورا نے جس طرح شروع میں حب مدح حب جاہ اور طلب شہرت کے حوالے سے کلام کیا، تو جہاں تک میری سمجھ کام کرتی ہے یہ سب اس چیز کی بنیاد ہی ہیں، اور شہرت کی طلب ہونا یہ ایک ایسا نشہ ہے جو شاید سب نشوں سے بڑھ کر ہے۔ جیسے بندہ کسی نشہ آور دوائی کا عادی ہو جاتا ہے اور اسے سیم نشہ حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ وہ دوا کھانی پڑتی ہے، تو یوں ہی شہرت کے حوالے سے بھی انسان کی نفسیات کچھ اسی طرح کی ہے کہ اگر آپ کی مدح میں کسی نے ایک دن چار جملے بولے تو اب آپ کی یہ خواہش ہوگی کہ مجھے اب اگلے دن کوئی چھ جملے میری تعریف میں بولے، اور اگر کسی نے چھ نہ بولے تو آپ کا پھر یہ ہوگا کہ اب میں کچھ اور ایسا کام کروں کہ جو مجھے جو ہے جو شہرت مل رہی تھی، اٹینشن اور توجہ جو دوسرے لوگوں کی طرف سے مل رہی تھی وہ مجھے حاصل ہو۔ تو یوں یہ سلسلہ اگر سیلفی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ایک تصویر سے شروع ہوگا جس کی کوئی حد نہیں ہے، اور عموماً یہ دیکھا جاتا ہے ہم جو بھی سیلفی لینے والے ہیں تو ان کی دن بدن جو ہے یہ سیلفیز کی تعداد بڑھتی چلی جاتی ہے، اور اگر سیلفیز کی تعداد برقرار رہے تو وہ بار بار اس حوالے سے چیک کرتے رہیں گے کہ ہمیں کتنی فیڈ بیک ملی، کس طرح کی فیڈ بیک ملی، اور اگر سیلفی کوئی نئی پوسٹ نہیں کریں گے تو وہی فیڈ بیک بار بار اپنے حوالے سے پڑھتے رہیں گے۔ تو میرا تو یہی مشورہ ہے کہ جس طرح ہم کسی بھی نشہ آور چیز سے جو ہے وہ بچنے کی کوشش کرتے ہیں تو اسی طرح سیلفی کو بھی جو ہے وہ ہم مکمل طور پر اگر اپنی زندگی سے نکال دیں گے تو اس کا ہمارے جسم اور ذہن پر کسی طرح کا کوئی منفی اثر نہیں پڑے گا، بلکہ انشاءاللہ عزوجل ہر طرح سے اس کے فوائد ہی فوائد جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کو ملیں گے۔ جہاں تک میرا اپنا تعلق ہے تو الحمدللہ عزوجل میں یہاں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے اور امیر اہل سنت کا سوشل میڈیا کے حوالے سے جو ذہن انہوں نے اپنے مریدین کو دیا تو الحمدللہ عزوجل میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ امیر اہل سنت کی تربیت کی برکت سے آج تک میرا کوئی سوشل میڈیا پر کسی طرح کا کوئی پیج نہیں، اور میں یہ بات بھی کہنا چاہوں گا کہ آج تک مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ فیس بک کا جو ہے وہ پیج کھولتے کیسے ہیں، اور کئی دفعہ ایسے میسیجز آتے ہیں کہ جوائن فیس بک اس چیز کو پڑھنے کے لیے، تو مجھے سمجھ بھی نہیں آتی کہ میں کیسے جوائن کروں۔ بہرحال جوائن نہ کرنے سے آج تک میرا کوئی نقصان نہیں ہوا، اور یقین کریں کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے انسان کے دماغ پر اتنے برے اثرات پڑتے ہیں کہ یہ ایک کمپلیٹلی علیحدہ ٹاپک ہے۔ تو اللہ عز و جل آپ کی کاوشیں قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہر نفسیات ہیں یہ ڈاکٹر زیرت، یہ ماہر نفسیات ہیں یو کے میں کیا سائیکیٹرسٹ، تو یہ اپنے سے نکلتا ہی نہیں یہ نام، تو ان کی یہ آبزرویشن ہے، اور واقعی مطلب یہ ایک ہے جیسے انہوں نے کہا نا حب جاہ، اپنے آپ کو مشہور کرنے کی خواہش، یہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دونوں کے اوپر بحث، دونوں پر کلام کیا ہے کہ حب جاہ زیادہ خطرناک ہے یا حب مال، یعنی دولت کی خواہش زیادہ خطرناک ہے یا شہرت کی خواہش۔ پھر ایک تفصیلی کلام کرنے کے بعد امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ ثابت کیا ہے کہ شہرت کی خواہش یا مال کی خواہش سے زیادہ خطرناک ہے۔ اور واقعی اس پر غور کرتے تو سمجھ میں آ جاتا ہے کیا مطلب کہ ہر مشہور آدمی کو پیسہ کمانے کی اتنی خواہش نہیں ہوتی، لیکن مشہور پیسے والے کو اپنے آپ کو مشہور کرنے کی خواہش اس کو بہت سارے کام کرواتی ہے۔ بول لیتے ہیں۔ میں نیاز حسین مستوی لارکانہ سے بات کر رہا ہوں، ضلع ہمارا نزدیک لارکانہ سے پڑتا ہے، وہ روہڑی کنارے دریا کے اوپر۔ تو کچھ واقعہ ایسا ہوا کہ کچھ شادی ہو گئی، کچھ حضرات جانے والے تھے ان کی شادی ہو گئی، تو وہ بندہ اپنی بیگم صاحبہ کو لے کے پل پر کھڑا ہو کے سیلفی کھینچ رہا تھا، تو جیسے سیلفی اس نے کھینچی تو وہ الٹے طرف جانے لگا، منہ اس کا اپنی بیگم کی طرف تھا، جاتے جاتے وہ دریا میں گر گیا۔ جب وہ دریا میں گر گیا تو کچھ بندے کھڑے ہوئے تھے, انہوں نے دیکھ لیا, اس کو ڈھونڈنا شروع کیا لیکن وہ ملا نہیں. اللہ کا کرم ہوا اس کے پر, وہ دریا سے ایسے چلتا چلتا کسی کنارے پہ جا کے رکا. وہ جو مچھرے ہوتے ہیں وہ انہوں نے اس کو اٹھا لیا. تقریباً وہ 10-12 دن غائب تھا, ان کے پاس تھا, کوئی پتہ نہیں چل رہا تھا. وہ رو رہے تھے کہ بھائی وہ مر گیا ہے, اس کی لاش نہیں مل رہی. ایسے سلسلہ بنا. تقریباً 10 دن کے بعد اس کا پتہ چلا کہ وہ کسی ہاسپٹل میں, جیسے اس کو ہوش آیا تو وہ واپس آ گیا اپنوں کے پاس. اس کو بتایا کہ بھائی میں زندہ ہوں, ایسا میرے ساتھ واقعہ ہو گیا ہے. تو اس کا جو ہمارے یہاں ہوتا ہے تیسرے دن کھانا بانا یہ وہ سارا کچھ ہو گیا. جب وہ بندہ ملا تو لوگوں نے اللہ کا شکر کیا. تو ایسے بھی سیلفی کے نقصانات ہوتے ہیں. ابھی پروگرام چل رہا تھا تو میں نے بولا میں شیئر کر لوں. بہت اچھا آپ نے شیئر کیا. یہ میرا خیال ہے میڈیا پر بھی بتا رہے تھے, رپورٹ ہوا ہے سکھر بیراج کا, شاید یہ واقعہ تھا. میڈیا نے بھی مجھے انہوں نے آئی بی پر بتایا کہ یہ رپورٹ ہوا ہے. لیکن یہ چلو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس کی جان بچ گئی, اور اللہ اب یہ کہ اگر وہ پتہ نہیں ان تک ہمارا یہ پیغام پہنچے گا بھی کہ نہیں پہنچے گا, تو ان کو تو جان بچنے پر تو وقف مدینہ ہو جانا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ان کی جان بچائی ہے, اب یہ جان اللہ کے دین کے لیے وقف ہو جائے. کیا بات, کیا بات. اور اب یہ بھی سیلفی والا رسالہ جو ہے نا 30 عبرت تک واقع, اس کو بانٹتے رہے. ماشاء اللہ. کال چلائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حاجی عمران عطاری صاحب سے ہے کہ ابھی اسلام بھائی نے یہ جو آپ بات ہو کہ یادگاری کے لیے سیلفی بنائی جاتی ہے, تو اس کے لیے بنانے میں حرج کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں سب سے بہت ہی بڑا حرج ہے یہ ہے, کیونکہ ہمارے ساتھ ہی ایسے معاملات ہو چکے ہیں کہ ہم نے اپنی سیلفی بنا کر اپنے گھر والوں کی اپنی ایسی رکھی ہوئی, حالانکہ ایسی وہ لٹکائی ہوئی جو جیسے اس رسالے کے اندر بتایا گیا ویسے نہیں, کہ ایک بار سائڈوں پہ بس ایسے بنائی ہوئی تھی. اس کا یہ نقصان ہمیں ہوا کہ وہ تصویروں کے سیلفیوں کی وجہ سے کہ ہمارے, کیونکہ ظاہر کے گھر میں وہ فیملی کی بھی تصویریں تھیں اس میں, وہ موبائل وغیرہ میرے دوستوں کے پاس چلا گیا. پھر وہ دوست بھی ایسے تھے کہ بس عجیب قسم کے تھے, تو انہوں نے تصویریں گھر والوں کی ادھر کی ادھر کی ادھر بس بھی نہیں. تو میں جو کہنا چاہتا ہوں شاید آپ لوگ بھی سمجھ رہے ہوں گے, تو اس کے ایسے بھی نقصانات ہیں, یعنی وہ یادداشت نہیں ہوتی, یادداشت وہی ہوتی ہے جو دل میں ہے. تو اس کے لیے میں کہوں کہ یہ واقعی آپ جیسے فرما رہے ہیں کہ اس کا فائدہ بھی کیا ہے, کام وہ واقعی حقیقت ہے کہ کام وہ کرنے چاہیے جو کرنے والے ہیں, ورنہ تو دوسرے کاموں غلط کاموں میں پڑ جائیں. تو ہمیں تو اس طرح کی سمجھ نہیں آتی کہ ایسے بھی کیوں فضول کام کیا جائے. آپ ماشاء اللہ بہت اچھے مالی رہے ہمارے فرمائے, بڑا خوشی ہو رہی ہے. جزاک اللہ. السلام علیکم. السلام. ایک کعبہ مشرفہ کے سامنے بیٹھ کر, کاش میں کوئی عورت آتی ہے کچھ بھی نہیں ہے, اور ایک کعبہ مشرفہ کی خوبصورت سی تصویر کھینچ کر لوگوں کو بھیجتا ہے کہ کعبے کا جلوہ دیکھو. کیا بات. ایک گنبد خضرا مسجد نبوی شریف قدمین شریفین میں رہ کر, ایک مثال دے رہا ہوں تصویر کی رہتا ہے, آقا کے روزے کا جلوہ دیکھو. وہ ایک جلوہ دیکھنے کی دعوت دے رہا ہے, ایک اچھا مقدس مقام کو, مقدس شے کو دیکھنے کی وہ دعوت دے رہا ہے. اور ایک ہے کہ میں کعبے کے سامنے کھڑا ہوں, پیٹ کر کے کعبے کے سامنے کھڑا ہوں, کہہ رہا ہے کہ میرا کعبے کے ساتھ جلوہ دیکھو, میرا گنبد خضرا کے ساتھ جلوہ دیکھو. تو یہ اپنے آپ کو اس محبت میں کیوں شریک کر رہا ہے؟ یہ کیوں چاہتا ہے کہ لوگ مجھے اس جگہ پر دیکھیں؟ وہ اس کعبے پر موجود ہے, اس کو اس کا رب دیکھ رہا ہے. سبحان اللہ. وہ جس مدینے منورہ میں حاضر ہے اس کو اس کے پیارے حبیب دیکھ رہے ہیں, رب تو دیکھ ہی رہا ہے, اس کو اس کے حبیب بھی جانتے ہیں کہ یہ یہاں ہے. اور آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تو شان یہ ہے کہ اور کوئی غیب کیا تم سے نیا ہو بلا, جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. تو مطلب کہ اب ایک کوئی نا گر پڑ کے یہاں پہنچا, مر مر کے اسے پایا, چھوٹے نہ الہی ہم سنگے درے جانانا. اب بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے, وہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہونے کے بعد ہم وہاں پر یادگار کے طور پر جو انداز بیان کیا, دیکھے میں نے دیکھا نہیں ہے وہاں جا کر, لیکن دیکھے تنفیر عوام لوگ بھی تو وہ کلام کرتے ہیں, تو سارے تو نہیں ہیں نا یار ایسے, یا جس طرح ہم ایک مذہبی حوالے سے آپ کو نظر آتے ہیں تو سب کے سب تو نہیں ہے وہاں ہوتے, لیکن ایک تعداد ہے جو ان چیزوں کو جو اس جگہ پر بنائی جا رہی ہے, کیونکہ یہ ایسا ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے نا. بنا جائے لوگ اس کو پسند نہیں کر رہے یار کہ یہ کو یہ مطلب یہ مقام نہیں. حالانکہ دوست کے ساتھ یادگار کا ہونا اور یہاں کے یادگار کے ہونے میں زمین آسمان کا فرق ہے. لیکن بہت ساری جگہیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ اس بات کے لیے ایسا لگتا ہے کہ یہ مقام نہیں ہے کہ یہاں پر ان چیزوں کو چھوڑ کر کے دعا عبادت دیگر چیز سرگت یہ چیز. اچھا وہاں بیٹھ کر اگر کوئی واقعی کو اچھی نیتوں کے ساتھ کوئی ایسی نیکی کی دعوت کی نیت کے ساتھ کوئی اس طرح دیتا ہے. اب میں آپ کو امیر سنت کی ایک مدنی سوچ عرض کرتا ہوں. امیر سنت کا فیس بک کا پیج ہے, سوشل میڈیا کا پیج ہے, اس پر ایسے ہی امیر سنت کی ایک امیج ڈال دی. لوگ دیکھیں گے خوش ہوں گے اور امیج پر رسپانس بہت اچھا ملتا ہے. فوٹو فائل یا فائل فوٹو پتہ نہیں اس کو کیا بولتے ہیں, اچھا ایک ہوتا ہے. تو یہ اس طرح کی چیز ہے. امیر سنت کا ایک مدنی پھول یہ ہے کہ اس کا کیوں ڈالتے ہو آپ لوگ, مطلب کوئی اس کا مقصد بتائیں. مقصد حالانکہ دینے والے جانتے ہیں کہ یہ امیر سنت پیر صاحب ہیں, ان کا اس خوبصورت ایک انداز دیکھیں گے, اس چیز دیکھیں گے تو ایک ان کو راحت ہوتی ہے, اچھا لگتا ہے. لیکن آپ کی سوچ یہ دیکھیں جس کے ساتھ ہو رہا ہے اس کو کیا سوچنا چاہیے. تو پھر ہم نے یہ مشورہ کیا, یہ میرے ساتھ بھی سوشل میڈیا والوں نے کیا, میں اسے براہ راست آپ کو عرض کر دوں کہ الحمدللہ اس کا میں نے بھی منع کیا ہوا تھا کہ آپ نے اگر مطلب کہ نیکی کی دعوت کے ساتھ کوئی چیز ہونی چاہیے نا, کہ بھائی اگر آپ کو یہ دینی ہی ہے, اول تو دینی نہ دیں تو بھی صحیح ہے کہ لوگوں تک نیکی کی دعوت پہنچا, لیکن چلو آپ اس کو کوئی ریکوائرمنٹ کا نام دیتے ہیں, ضرورت کا نام دیتے ہیں, یا اس کی وجہ سے زیادہ لوگ اس کو دیکھیں گے اور نیکی کی دعوت زیادہ عام ہوگی اس کا اگر آپ نام دیتے ہیں, تو صرف کسی کا فیس پیر صاحب کا خالی فیس ہو اپنے تو اس کی بھی سیدھی بات ہے سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کے نیک بندے کو دیکھنا بھی ایک اچھی بات ہے, لیکن ساتھ اگر کہ نیکی کی دعوت ہو بھی تو پلس ہی ہے نا. جی تو یہ چیزیں بھی غور طلب ہیں, جس کے میں نے عرض کی کہ جو شخص اپنے آپ کو ایکسپوز کرنا چاہتا ہے اس کو سوچ ہونی چاہیے کہ یعنی میں کر کیا رہا ہوں. ٹھیک کال چلائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نگران شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ سیلفی کے بارے میں ماشاءاللہ بہت پیارا سلسلہ لے کر آئے, لیکن سیلفی کلچر اتنا عام ہو چکا ہے تو آپ ایک سلسلے سے کیسے آپ روک لیں گے؟ مجھے نہیں لگتا. ماشاءاللہ آپ کوشش کر رہے ہیں, اللہ آپ کی کوششیں مرحبا, لیکن اتنا عام مزید جیسے ٹی وی کے بارے میں مطلب ایک سلسلہ تھا روکنے کی کوشش کی ہے, لیکن ٹی ویاں اور زیادہ عام ہوئی. جیسے آپ سیلفی کے بارے میں کہہ رہے ہیں لیکن مزید سیلفی عام اور جیسے لگ رہا ہے کہ مزید عام ہوگا, تو آپ کیسے مطلب کیا لے کر آئے ہیں کہ کم ہو جائے گا کیا مطلب؟ اللہ کرے, ماشاءاللہ آپ کوشش کر رہے ہیں, اللہ آپ کی کوششیں مرحبا. مجھے مطلب سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا, آپ ماشاءاللہ کر رہے ہیں, اللہ آپ کا کرنا ماشاءاللہ قبول فرمائے. دعا تو دے رہے. مجھے ویسے آپ کی یہ جو کنفیوژن ہے نا اس پر پیار آ رہا ہے, آپ کی کنفیوژن پر پیار آ رہا ہے, اور یہ اس بات کو بتا رہا ہے کہ یار بہت عجیب ہو گیا یہ مرض. لیکن دیکھیے ہمارا کام منوانا نہیں ہے, ہمارا کام پہنچانا ہے, اور پھر جب کہی جاتی ہے سنی بھی جاتی ہے, پہنچانا ہے. اب دو تین کولے آئی گئی ہیں کہ میں نہیں کروں گا, تو چلو یہ بھی تو ایک ریزلٹ اورینٹڈ سلسلہ ہو گیا, نہیں ہو گیا الحمدللہ. پھر صرف ہمارا سلسلہ نہیں ہے, یہ پورا رسالہ ہے جو ہزاروں کی تعداد میں چھپ چکا ہے اور ہزاروں کی تعداد میں یہ اسلامی بھائی کے ہاتھوں میں جا چکا ہے. یہ دوبارہ بنتے رہیں گے, پھر اس کو میڈیا پر, اس کو دیکھ سوشل میڈیا پر, یعنی ہم بھی یہ چیزیں دے رہے ہیں. دعوت اسلامی بھی سوشل میڈیا پر ہے, دعوت اسلامی کے اپنے لوگوں کے بھی ہے. جب میں ہی بول رہا ہوں تو کوئی بولے گا کہ یار اس کی اپنی آتی ہے, تو اب میرے کہتے ہیں اب آپ بدگمانی نہ کریں, حسن زن قائم کریں, اور اللہ مجھے بھی اس کے شر سے, اس کے فتنوں سے اور اس کے نقصانات سے محفوظ رکھے, اللہ آپ کو بھی محفوظ رکھے. اب یہ کہ کوئی نہیں مانے گا, یہ کیسے مانے گا, یہ کنفیوژن جو ہے واقعی مطلب ہے بہت ہی عجیب ہو گیا. یہ بھی تو کوشش, یہ بھی تو کنفرم نہیں کہ کوئی بھی نہیں مانے گا, لیکن ہمیں تو ثواب پر نظر رکھنی ہے نا. ماننے والی کالیں آ ہی رہی ہیں, اتنی دیر سے شہزاد بھائی ہمارے خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. اس کا مطلب مطلب یہ کہ یہ بھی سوچ رہے ہو گا یار میں بیٹھا ہوں میں کیا بولوں, کوئی جگہ ہی نہیں بن رہی ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے جگہ بن رہی ہے میسج کے ذریعے, اب بنا دی جگہ. اصل میں نگرانی شورا کالز وغیرہ لے رہے تھے, اس میں کہا پوری بات کمپلیٹ ہو جائے, فرمانا چاہ رہے ہیں وہ کہ دیکھیں آپ نے جب ٹاپک لیا تو شاید ہے نا یہ سیلفی رسالہ جب آیا اس کے بعد ٹاپک چوز کیا نا, اور اس کے پہلے آپ نے اس کو اسٹڈی بھی کیا ہوگا اوبیسلی, تو اس میں عبرتناک واقعات, عبرتناک لفظ پہ غور کیجئے گا, تو اگر عبرتناک واقعات نہ ہوتے تو میں بھی شاید نا یہ سلسلہ سیلفی پہ نہ ہوتا, کیونکہ یہ سیلفی کا دور تو کافی پہلے سے چل رہا ہے اور رسالہ آنے کے بعد یعنی عبرتناک واقعات کچھ ایسے سامنے آئے تو اپنے لوگوں کو ڈرانا کہ نہ کریں کیونکہ اس میں ہلاکت ہے. اچھا جو ہلاک ہو رہے ہیں یا جو اس میں جو بھی واقعات ہوں گے یا جو دیگر واقعات ہوتے ہیں, اگر اس کو یعنی اس کی کمی ہو جائے یا اس کو جس طرح وہ ہلاک ہوتا ہے ظاہر ہے وہ کسی نہ کسی طرح کچھ ہے نا یعنی اس کو خطرات کو مد نظر نہیں رکھتا ہوگا یا ہے نا احتیاطی تدابیر, جیسے دریا کے کنارے تصویر لے رہا تو اس کو تھوڑا سا دریا سے دور کھڑا ہو کے سیلفی لے لے, سمجھ, یعنی احتیاطی تدابیر اختیار کر کے اور اس کو یعنی عبرت ناک, اس کو معلوم ہے کہ اگر میں غلطی کروں گا یعنی عبرت ناک کو مائنس کرنا چاہ رہے ہیں آپ, جی جی, تو عبرت ناک کو اگر مائنس کر کے خالی واقعات, ہاں اگر واقعات ہوں اور خوشگوار ہو تھوڑا سا, جیسے نا انہوں نے سوال کیا تھا کہ گناہ تو نہیں ہے, تو اگر ایسا کچھ کر رہے ہیں اور عبرت ناک واقعات سے بچے ہوئے, عبرت ناک انجام سے بچتے ہوئے کچھ ایسی سیلفیز لیں تو اس میں تو تھوڑا سا آپ کچھ مدنی پھول دے سکتے ہیں. دیکھیے شہزاد بھائی, ہم نے ہر طرح سے سیلفی بنانے کے حوالے سے گناہ یا ناجائز اس طرح کی ہر سطح پر تو بات کی نہیں ہے, جو اس کی بات سوتے تھی وہ میں نے بیان کر دی. آپ کہہ رہے ہیں کہ تھوڑا آگے آ کر کر لے, آگے وہ منظر بنی نہیں رہے جو اس کو مشہور کرے گا, اس کو مشہور کرے گا تب کہ او ہو ہو اتنے کنارے پہ کھڑے ہو کر اس نے تصویر لی ہے, اس کی وہ شہرت ہونی تب ہے جب وہ اس نے جان جوخم میں ڈالنی ہے اور اس کو ڈر نہیں لگتا, یہ چیزیں اس کو ملے گی, اس کی وہ اس کی نفس کی جو خواہش ہے نا اس کی تکمیلی تب ہے جب اس نے اپنی جان جوخم میں ڈالنی ہے, تو یہ بنتا نہیں ہے اصل میں وہ نارملی طور پر, اس لیے مشکل ہے یہ. نارمل ہوتا تو سیلفی نہ ہوتی, اپنے اندر اس چیزوں کو لانا جانا اتنا آسان نہیں ہے. پھر رہی عبرتناک واقعے, تو عبرتناک واقعات ہی جو ہیں تو ہیں. تیسری بات جو آپ نے کہی نا کہ یہ آیا تو سلسلہ کیا, آج سے تھوڑے عرصے پہلے ہمارا سلسلہ سیلفی پر ہو چکا ہے, یہ سیلفی پر شاید دوسرا یا تیسرا سلسلہ ہے. صحیح, ٹھیک ہے, اور بیچ میں بھی گفتگو ہماری چلتی رہتی ہے مدنی مقابلوں میں. جی کال چلائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حاجی عمران صاحب تشریف رکھتے ہیں, آج کا موضوع ہے سیلفی کا, تو الحمدللہ میں کرنجی سے تعلق رکھتا ہوں اور عمران صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ بات یہ ہے کہ آپ نے سیلفی کا موضوع بہت اچھا لیا لیکن آپ بہت ساری چیزیں ایک ساتھ ملا کے چل رہے ہیں. سیلفی اگر انسان کچھ اس نام کے لیے لے کے اچھی نیتیں کر کے اور اس کا کوئی نقصان کا پہلو نہیں نکلتا ہو تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اس میں اتنی زیادہ ٹیپ میں نہیں جانا چاہیے. ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے کوئی انسانی اثرات پر کچھ غلط جو ہے وہ معاملات مرتب ہوں گے یا کوئی ایسی چیزیں ہوں گی جس سے مطلب معاشرے میں کوئی اس کا پہلو اچھا نہیں نکلے گا, تو ضرور ہمیں اس کے لیے منع کرنا چاہیے. لیکن اگر سیلفی انسان اس لیے لیتا ہے کہ مطلب جو ہے نا کوئی اچھے لوگ ہیں اچھی نیتوں کے ساتھ کوئی یادگار رہے اور شرعی طور پر کوئی اس کا پہلو نہیں نکلتا, جیسے آپ خود فرماتے ہیں کہ نیت کا عمل کا دار و مدار آپ عموماً کہتے رہتے ہیں نیتوں پر ہوتا ہے, اور دوسری بات ابھی آپ نے فرمایا کہ جس طریقے سے کہ انسان اگر بند سور کی پیش کرے تو خود نظر لگتی ہے, تو پھر تو آپ کی جواز میں تو انسان اچھی گاڑی بھی نہیں رکھ سکتا, اچھا گھر بھی نہیں بنا سکتا, اچھے کپڑے بھی نہیں پہن سکتا. اور الحمدللہ ہم نے تو آپ سے ہی سنا کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کا خلاصہ کہ نعمتوں کا اظہار ہونا چاہیے, اور مطلب ایسا نہ ہو کہ انسان کو اللہ نعمت عطا کرے اور وہ انسان اظہار ہی نہ کرے. تو بہت ساری باتیں مطلب مل گئی ہیں اس موضوع میں, تو مہربانی فرمائیں, لوگ بہت سارے دیکھ رہے ہیں اس موضوع کو اور وہ سمجھ نہیں پا رہے کہ ہم کیا کیا رہے ہیں اور کس طرف جا رہے ہیں, تو برائے کرم ذرا مہربانی کریں کہ ان چیزوں کو الگ الگ کر کے بیان کریں, یہ ایسا موضوع نہ لیں کہ جس سے لوگوں کے ذہنوں میں جو ہے ایک انتشاری کیفیت پیدا ہو. شکریہ, السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ کے ساتھ تو, لیکن مجھے اپریشیٹ یہ کرنا ہے کہ یہ سلسلہ بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں اور انہوں نے اس چیز کو بہت زیادہ مطلب کے لیا. لیکن دیکھیں ہر شخص جو ہمارے سلسلے سے نتیجہ نکال رہا ہے اس کے اس نتیجے نکالنے سے ہمارا اتفاق ہو یہ بھی ضروری نہیں ہوتا, یہ آپ کا اپنا نتیجہ ہے. بالکل آپ نتیجہ نکالنے اور اپنے نتیجے کو بیان کرنے کا حق رکھتے ہیں, جس طرح میں یہاں کر اپنا موقف بیان کرنے کا حق رکھتا ہوں, اور شروع میں بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ جو اپنا ایک موقف بیان کر رہے ہیں اس موقف میں آپ کو اختلاف رائے رکھنے کا حق حاصل ہے. رہی بات یہ کہ اس پر کیا معاشرے میں برے اثرات مرتب ہو رہے ہیں, دیکھیں جب یہ چیز شروع ہوتی ہے نا اس کے نتیجہ ہی بتائے گا کہ اس کے اچھے نتائج زیادہ ہیں یا برے نتائج زیادہ ہیں. اب جو معاشرے میں یہ جو کلچر بڑھا ہے سیلفی کا, چاہے وہ یادگار کے نام پر لیا جائے, تو وہ ہمارے یہاں حد سے تجاوز ہوتا ہے. ہاں ایک لمٹ کے اندر ہے تو اس کو کون منع کر رہا ہے آپ کو, لیکن چونکہ حد سے تجاوز ہو رہا ہے, اس میں بچیوں کی آبرو خطرے میں پڑ رہی ہیں, لوگوں کی جانیں خطرے میں پڑ رہی ہیں, اور دنیا کے اچھے خاصے لوگ اور محقق قسم کے لوگ, چاہے وہ نان مسلم ہی کیوں نہ ہو, جو اپنے طور پر ایک تحقیق کی کتابیں لکھتے ہیں, وہ خود ان تمام تر چیزوں کی مذمت کر رہے ہیں. یہ بات تو میں نے تھوڑی دیر پہلے بھی بیان کر دی. رہی بات خود کو نمایاں کرنے کی, دیکھیں اچھا گھر بنانا, اچھی چیز کا ہونا, اچھے ایک تحدیث سے نعمت کے لیے ہونا ایک الگ بات ہے, اور میں اب لوگوں کو اچھا نظر آؤں, بڑھائی جاتا ہوں یہ الگ چیز ہوتی ہے. تو ایک تحدیث سے نعمت کے لیے کوئی اپنی بات بیان کر دینا, یا اللہ تعالیٰ تم پر اپنی نعمتیں دیکھنا چاہتا ہے, اور اس کے لیے اپنے آپ کو ایک اچھے انداز سے رکھنا, صاف ستھرا رکھنا, اور اس انداز پر ایک زینت حاصل کرنا, جس کو شریعت نے پسندیدہ رکھا, محمود رکھا, وہ اپنی جگہ پر ہے. لیکن میں نے عرض کی نا اپنے جو آپ جو سائل محترم تھے, میں نے شروع میں تین چیزیں بیان کی, اللہ کرے آپ میرے ساتھ شروع سے ہی ہمارے ساتھ ہوں. اگر آپ یہ دیکھ لیجئے کہ جس کام کو آپ کرنے جا رہے ہیں سیلفی کے طور پر, اگر اس میں حب مدہ ہے جس کا میں نے وضاحت کی, اس میں طلب شہرت ہے جس کی میں نے وضاحت کی, اور اس میں حب جا کا فیکٹر ہے جس کی وضاحت کی, اس میں وقت کے ضائع کرنے کا فیکٹر ہے کہ وقت بھی ایک برف کی طرح ہے کہ اگر مطلب اس کو استعمال نہ کرو تو یہ ضائع ہوتا ہے, جیسے برف کو استعمال نہ کرو تو پڑی پڑی وہ پگھلتی چلی جائے گی, اور وقت کی قدر, وقت کی اہمیت کو مطلب معاشرے کا جو بھی سمجھدار فرد ہوگا وہ اس کو ملنا نہیں کرے گا. اور ایک حدیث پاک اس کو امیر سنت نے یہاں ایک حدیث پاک بڑی پیاری نقل کی ہے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرمایا, یعنی دو نعمتیں ہیں جن میں لوگ بہت گھاٹے یعنی نقصان میں ہیں, نمبر ایک صحت, دوسری فراغت. تو غور کیجئے کہ ہر آنے والی صبح ہو ڈبل بارہ گھنٹے جو ہمیں ملتے ہیں, اس کو ہم کن چیزوں میں ضائع کرتے ہیں. تو کیا آپ, میرے سائل محترم سے میں عرض کرتا ہوں, کیا آپ نہیں سمجھتے اس وقت کہ معاشرے کی ایک تعداد اس سیلفی کے نام پر اپنے وقت کو ضائع کر رہی ہے, اور زندگی کا یہ قیمتی سرمایہ جس کو وقت ہم کہتے ہیں, جو ہمیں ملا کیپٹل ہے. اگر آپ سورہ عصر کی تفسیر پڑھیں گے تو وقت کو ایک کیپٹل کہا گیا ہے, راس المال کہا گیا ہے. تو اس میں کئی جگہوں پر وقت کا ضیاع ہے. ہاں آپ اچھی نیتوں کے ساتھ, اچھے ارادوں کے ساتھ, شریعت کے تقاضوں کو پورے کرتے ہوئے کسی کام کو کرتے ہیں تو اس کی کون مذمت کرے گا؟ وہ ٹھیک ہے. اب یہ ہم نے آپ کے سامنے صورتیں رکھی ہیں, ہم کو ایک ہی پہلو لے کر تو نہیں آئے تھے, صورتیں رکھی تھی کہ یہ صورتیں ہیں اور اس کے سائڈ افیکٹ چونکہ زیادہ آ رہے ہیں, لہذا اس سے بچنے کو ترجیح دی جا رہی ہے. یہی ہم اپنا تصور بیان کر رہے ہیں. یہاں تھوڑی سی میں ایک تیسری وضاحت کروں کہ ابھی تک تو میں ایک عوامی نمائندگی کے طور پہ جو سوالات کر رہا تھا اور بات کر رہا تھا, لیکن حقیقت واقعی یہ ہے کہ یہ بیماری ہی ہے سیلفی جو ہے, اس پہ یہ ریکگنائز بیماری. اب اس پر آ گئے کہ جو آپ سنجیدگی, ایک سنجیدگی کے ساتھ اب یہ چیز کہ ابھی تک ہم اس کو بیماری کا نام یا اس طرح کہہ رہے تھے, یہ واقعی بیماری ہے اور اس کو سیلفیٹس کے نام سے جو ہے اب ریکگنائز کر لیا گیا ہے. جو لوگ ڈیلی 6 سیلفیز لیتے ہیں وہ اس کرونک ڈیزیز کے اندر مبتلا ہیں, ان کو اپنا خود جائزہ لینا چاہیے. ٹھیک ہے, ایک اسلامی میں نے لکھ کر بھیجا ہے کہ سیلفی ایک نفسیاتی بیماری ہے. بالکل صحیح لکھا ہے انہوں نے, اور یہ سیلفیٹس کے نام سے بیماری جو ہے ریکگنائز ہو چکی ہے. تین جو سیلفی ڈیلی لیتا ہے اور وہ جو ہے کیا کہتے ہیں بارڈر لائن پہ کھڑا ہے, جو 6 یا 6 سے زیادہ لیتا ہے اور اس کو سوشل میڈیا پہ پوسٹ کرتا ہے تو بیسکلی اس بیماری کے اندر ہے اور اس کی ڈیزیز کرونک ہے. تو یہ ایک بڑی سنجیدگی سے سوچنے والی چیز ہے کہ یہ ایک بیماری کے اندر ہم پڑ چکے ہیں, مبتلا ہو رہے ہیں اور وہ ہماری ڈیزیز گرو کر رہی ہے, کم نہیں ہو رہی ہے اور ایک سے دوسرے تک منتقل ہو رہی ہے کسی نہ کسی. اصل میں اس سے پرابلم یہ زویب بھائی کہ ہمارا ایک معاشرے میں ایک طبقہ ہے کہ وہ بہت ساری چیزوں کو یوں کہتا ہے یار آپ لوگ سختی کر رہے ہیں. ایک چیز کیوں سختی, ہم سختی نہیں کر رہے, جس چیز کو اسلام و دین جس کی مذمت نہیں کرے گا مذمت نہیں کریں گے, لیکن ایک چیز اتنی بڑھتی ہے کہ وہ خرابیاں پیدا کرتی ہے سوسائٹی کے اندر, اور معاشرہ اس میں بگاڑ کی طرف چلا جاتا ہے اور لوگ اس سے مطلب کہ بد اخلاقی کی طرف چلے جاتے ہیں. تو اس سے جو بھی شریعت و دین کو سمجھنے والے لوگ ہوں گے اس کو روکیں گے, اور جو جن کو ترقی کے طرف گامزن لوگ ہوں گے وہ بھی روکیں گے کہ یار یہ ترقی کی راہ میں ایک چیز رکاوٹ بن رہی ہے. لہذا اس کو اتنا مطلب کہ ہارڈلی نہ لیں, سافٹلی لیں. ہم بھی بہت سافٹلی انداز سے ایک چیز سمجھانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اس کے نقصانات بڑھ رہے ہیں اور ہم امت کو نقصان سے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں, اور یہ بہت اچھی بات ہے. جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو امت سے محبت کرتا ہے اس کے لیے بڑی مطلب کہ یہاں پر خوبصورت دعا لکھی ہوئی ہے, یعنی یہ دعا یوں ہے کہ ولیوں کے ساتھ اٹھائے جانے کی دعا, مگر اس میں امت سے محبت کا بڑا پیارا پہلو ہے. اس رسالے کے پیچھے بیک ٹائٹل پیج پر یہ دعا لکھی ہوئی ہے, اللہم اصلح امت محمد, اللہم فرج عن امت محمد, اللہم ارحم امت محمد. یعنی اے اللہ عز و جل امت محمدیہ کے اصلاح فرما, آمین. اے اللہ عز و جل امت محمدیہ سے مشکلات دور کر دے, آمین. اے اللہ عز و جل امت محمدیہ پر رحم فرما. حضرت معروف کرکی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جو روزانہ 10 بار یہ دعا پڑھے گا اسے ابدالوں میں لکھا جائے گا. سبحان اللہ. یعنی قیامت میں اس کو ابدالوں یعنی ولیوں کے گھروں میں اٹھایا جائے گا انشاءاللہ عز و جل. تو یہ امت سے محبت اور ایک خیرخائی امت کے جذبے کے تحت عرض کیا جا رہا ہے. تو اگر کسی کوئی اس فعل میں بذات خود کو گناہ نہیں ہے, کوئی حرام کام نہیں ہے, بے پردگی نہیں ہے, اس طرح کی اور کوئی چیز نہیں ہے, تو ڈیفینیٹلی وہ ایک چیز نارمل سچویشن میں آ گئی. صحیح. اب اپنی نیتوں پہ غور کریں کہ میری نیت میں کوئی خرابی نہیں ہے, ایسی نیت نہیں ہے کہ جس کی شریعت نے مذمت کی ہے, یا اب نیتوں میں بھی آپ نے اصلاح کر لی ہے, اس عمل کو بھی کسی بھی ناجائز اور حرام فیکٹر سے آپ نے بچایا ہوا ہے, اب آ گئی وہ چیز فی نفسی ایک مباح کی حیثیت میں کہ بھائی کرو تو ٹھیک ہے نہ کرو تو ٹھیک ہے. اب اگر اس کے اندر آپ نے اچھی نیت شامل کر لی اور ایسی اچھی نیت کا وہاں محل بھی قائم ہو گیا تو پھر اس کے معاملے میں حکم اور ہو جائے گا, اور نہیں تو حکم اور ہو جائے گا. وہ سمپل سی یہ ایک لاجک تھی. ہم تو یہاں صرف مجھے ویسے آپ کی کال سے خوشی ہوئی, ماشاءاللہ مجھے خوشی ہوئی. آئی لائک دیٹ ٹائپ آف کالس. کیا بات, آئی لائک اٹ. ہمارے میں اپریشیٹ کرتا ہوں آپ کو کہ آپ نے ایک لوگوں کی مطلب ترجمانی کی ہے, ماشاءاللہ, اور مجھے اس پہ مزید وضاحت کرنے کا آپ نے موقع فراہم کیا. وہ آدمی بات میں بول رہا ہوتا ہے, نہیں سمجھ آ رہی ہوتی کہ وہ کتنی چیزوں کا ساتھ لے کے چل رہا ہوتا ہے, لیکن جس طرح آپ نے کال کی, ریئلی آئی لائک اٹ, ریئلی آئی اپریشیٹ یو. ماشاء اللہ. یہ بھی آپ کا انداز بڑا اچھا لگا کہ آپ نے کال کرنے والے کی اتنی حوصلہ افزائی کی ہے کہ وہ اگرچہ آپ کے موقف سے الگ بات کہہ رہے ہیں مگر وہ کال کرتے ہوئے آئندہ ڈریں گے نہیں انشاءاللہ. اچھے انداز میں اپنے موقف کو بیان کر دیں. اچھے مربی کا تو یہ ہے, ماشاء اللہ, الحمدللہ. وہ مطلب دیکھیں, مگر مسئلہ یہ ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ایک تو کریکٹیز کیا, اس کو کیا بولتے ہیں, ہاں یہ جو ہوتا ہے تنقیدی, اگر تنقید تعمیر کے طور پر ہے, تنقید برائے اصلاح, تو یہ اچھی چیز ہوتی ہے. مطلب میں بھی دوبارہ کہتا ہوں کہ کسی بھی سائل محترم کا میرے کسی ذاتی موقف پر متفق ہونا یہ ضروری نہیں ہے. اچھا جو مجھے اپنا موقف بیان کرے میرا اس کے موقف سے متفق ہونا بھی ضروری ہے نا, ہم دونوں آزاد ہیں. جب اسلام و دین جس معاملے میں ہمیں لاک لگائے گا وہاں ہر مسلمان کا لاک لگا ہوا, وہاں آپ کے میرے موقف کی کوئی اہمیت یا کوئی اوقات نہیں ہوتی. بہت سمپل سی بات ہے, یہ خلاصہ وسعت ہونی چاہیے ہماری سوچوں میں اور ہمارے انداز میں. جی کال چلائیے, پانی بھر لوں, پانی رہ گیا میرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد شہباز عطاری عرب شریف کے شہر الریاض سے عرض کر رہا ہوں. جیسے غلام رسول بھائی نے نگرانی شورا کے آنے سے پہلے اپنا ایک واقعہ بیان کیا, وہ ایسی گاڑی آئی اور وہ رک گئی اور انہوں نے سیلفی بنائی, لیکن اس کا یہ ایک نقصانات کے پہلو بھی ہے کہ نہ جانے وہ کون ہے جس سے آدمی کو نقصان ہو سکتا ہے, جس سے آدمی پھنس سکتا ہے, نہ جانے وہ آگے جا کے کیا کریں گے, کوئی بھی ہو سکتا ہے, یعنی وہ یعنی اس میں مشکل میں پڑ سکتا ہے. اس بارے میں بھی ذرا غور فرما لیجیے. میں نے عرض کی نا کہ خیر و شر کے پہلو ساتھ چل رہے ہوتے ہیں, اور ایک ان کی ایک اپنی ہے, عموماً ایسا ہوتا نہیں ہے کہ ہر آدمی کے پیچھے کوئی ایسا پڑ جائے, اور اس طرح کھلے بندو ریکی ہوتی بھی نہیں ہے. کسی کی اگر ریکی کرنی ہو نا, اس طرح کھلے عام ریکی ہوتی بھی نہیں ہے, اور ویسے کرنے والے کو اتنا وقت کوئی دیتا بھی نہیں ہے کہ اس کو اتنا چوکنا کر دے کہ اس کو اتنا یقین کامل ہو جائے کہ میرا کوئی پیچھا کر رہا ہے. اتنا یقین کامل ہو جانے کے بعد اپنی شکل صورت دکھانے کے بعد پھر وہ کاروائی کرے گا تو وہ کوئی مطلب کہ ایسا عموماً ہوتا ہے نہیں. تو لیکن چونکہ ایک بس ایک نفسیاتی طور پر آدمی پر غصہ ہو جاتا ہے کہ یار کچھ ہے, ایک نیا شہر نئی جگہ تو ایسا ہوتا نہیں ہے نا نارمل. میں جس شہر میں رہتا ہوں مجھے اتنے لوگ جانتے, کبھی ایک سائیکل والا پیچھے نہیں آیا, وہاں موٹر کار والا کے تو پیچھے آ گیا. تو اصل میں یہ ہوتا ہے مشہور آدمی کے ساتھ بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ مدنی چینل پر دیکھ رہے ہیں, اب دیکھتے دیکھتے کبھی نکلے ہوں گے پنجاب میں تو ویسے مطلب کہ کوئی نکلا ہوگا صبح کا ناشتہ کرنے کے لیے. تو ہمارے صبح کا ناشتہ لیٹ ہوتا, پنجاب میں تو صبح کا ناشتہ صحیح ٹائم پہ تھا آپ کا, جو آپ کا بس سے اترنا تھا, نماز پڑھنی تھی, اگلے کا ناشتوں کے لیے نکلنا ہوگا. ایک خوش تو میں کر رہا ہوں, تو اس میں کوئی محبت کے ساتھ پیچھے رہ جائے اور غلام رسول بھائی جائے, اچھا یہ بھی کرے گئے نا وہ غلام رسول بھائی جا رہے ہیں, تو گھبراہٹ اور بڑھ جائے گا کہ اب تو فائنل ٹارگیٹ ہے. تو یہ ہوتا ہے, لیکن وہ آپ پہلے سے بے بفور اریسٹ کرا چکے ہو کہ میں تھکن تھا, نیند کا غلبہ تھا وغیرہ وغیرہ وغیرہ. چلے کال چلائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حاجی عمران عطاری صاحب آج بیٹھے ہیں, ماشاء اللہ موضوع بہت پیارا ہے. میں محمد حسن عطاری چکلگڑھ سے بات کر رہا ہوں. میں کہنا چاہتا ہوں کہ آج کے بعد میں سیلفی نہیں بناؤں گا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بس وہ ہے نا کہ اظہار رائے پر آزادی ہے, تو جہاں مطلب ہماری اس رائے پر کسی کا متفق نہ ہونے والے کو اپنی رائے کا اظہار کرنے پر آزادی ہے, اس طرح ہمیں اپنی بھی اس موضوع پر اپنی رائے کا اظہار کرنے پر بھی آزادی ہے, اور اس کے ماشاءاللہ نتائج آ رہے ہیں. قول چلائیے. عمران بھائی کو میں نے سب سے پہلے تو یہ کہنا تھا کہ ماشاءاللہ پروگرام بہت اچھا ہے, اللہ پاک ان کو اور بابا جی کو صحت تندرستی اور حیاتی اور ہماری آنے والی نسلوں کو چلانے کے لیے ان کو زندہ اور حیاتی دے, صحت تندرستی دے, دنیا میں ان کو کوئی پریشانی نہ دے اللہ پاک. ماشاءاللہ یہ بہت اچھا پروگرام کر رہے ہیں. میری ایک اور بہت بہت شکریہ آپ کا, اللہ آپ کو جزائے خیر دے, دعائیں بھی دیں اور آپ نے حوصلہ افزائی بھی کی. میری ایک مدنی التجا ہے میرے تمام مدنی چینل کے عاشقان رسول سے, بہت ہی ریکویسٹ کروں گا, مدنی التجا کروں گا, پلیز اپنے موبائل میں اگر آپ نے کسی بھی فیملی فوٹو کو اسپیشلی بیٹی بیوی بچوں کی امی خالہ بہنیں کوئی ایسی تصویر رکھی ہے, پلیز ہاتھ جوڑ کر کرتا ہوں, میں نے اس کے نقصانات کو سنے ہوئے ہیں, اس کو امیجیٹ ڈیلیٹ کر دیں. امیجیٹ ڈیلیٹ رائٹ ناؤ آل فیملی فوٹوز ان یور موبائل. بہت اس کے نقصانات آپ کو بھگتے جا سکتے ہیں. اگر آپ کے بھی کوئی ایسے پوزز آپ نے رکھے ہوئے ہیں جو کہ آپ نے اپنی کسی کیفیت کے اندر اپنی تنہائی میں آپ نے اٹھا کر رکھے ہوئے ہیں کہ چلو خود ہی دیکھتے رہیں گے, ہنستے رہیں گے اور مطلب یادیں تازہ کرتے رہیں گے, مگر وہ کسی اور کے ہاتھ میں جانے سے آپ کو نقصان ہو سکتا ہے. اسی طرح آپ کے سیکرٹس نمبر, اکاؤنٹس نمبر, سیکرٹس پاسورڈ, اس طرح کی بہت ساری چیزیں یہ آپ نے ایک ایسی جگہ پر سیو کر کے رکھی ہیں جو کبھی بھی آپ کے ہاتھ سے جا سکتی ہیں, کبھی کہیں رکھ کر بھول سکتے ہیں. میں نے ابھی کا واقعہ ہے کہ ہمارے ایک جاننے والے اپنے کسی وہ ڈینٹل کلینک میں گئے ہوں گے دانتوں کے لیے. اب دانت میں کوئی ٹریٹمنٹ ہوتا ہے تو اس کا درد ویسے دماغ میں چڑھ جاتا ہے نا, وہ ادھر موبائل ہی بھول کر آ گئے اپنا. اب موبائل بھول کر آ گئے تو ویسے ایک صدمہ یہ تھا کہ ڈینٹل کلینک میں دانت کے ڈاکٹر نے پیسے زیادہ لے لیے, اس کا صدمہ کم تھا. اب اس کے بعد موبائل چلا گیا تو یہ صدمے پر صدمہ ہے, تو درد میں اور اضافہ ہو جاتا ہے. پھر خدا نہ خواستہ اس موبائل فون میں ایسی چیزیں چلی گئیں. اللہ اللہ اللہ, آپ کے اپنے بچوں کی امی کے ساتھ بے تکلفانہ لی گئی تصویریں بیٹھے ہوئے ہیں, تو یہ ڈیلیٹ کر دیں, مہربانی کریں. میری وہ اسلامی بہنیں, میری وہ مدنی بیٹیاں جو اس وقت دیکھ یا سن رہی ہیں, جو کل دیکھے سنیں, خدا را آپ اپنے موبائل فون میں ہرگز اپنی تصویریں نہ رہنے دیں. اتنی نادان ہے میری یہ, میں کیا ان کو کیا نام دوں, جو جا کر مطلب اپنے بوائے فرینڈ اور کس کے ساتھ, کزنز کے ساتھ تصویریں کھنچواتی ہیں, اور پارکوں میں اور ادھر بس اسٹاپ پر اور اسکول میں, کالج میں, یونیورسٹیز کے اندر کھنچواتی ہیں. اچھا یہ لڑکوں کے ساتھ جو دوستیں سہیلیاں آپس میں, جو کولیگس ہیں آپ, جو لڑکیاں جو آپ دوست بنی ہوئی ہیں, آپ اپنی اپنی تصویریں سیو کرتی ہیں یادگار کے طور پر. یہ اخلاقیات سے بالکل الگ ہے, اخلاقیات نہیں ہے. حیا کا بھی تقاضا یہ کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. تو مہربانی کریں رائٹ ناؤ, ابھی آپ میری گفتگو سنتے سنتے ڈیلیٹ کر دیں. اللہ آپ کو توفیق دے ہمیں کال کر دیں, میں نے ابھی ابھی ڈیلیٹ کر دیا سارا. نہ رکھیں ایسی چیزیں, مہربانی کریں نہ رکھیں. آپ کو کوئی یادگار کے طور پر کوئی چیز سیو کرنی ہے تو آپ ای میل کر دیں, آپ ایک چیز لے کر ای میل کر دیں. ای میل یہ اس کے مقابلے میں بہت سیف وے ہے اور سیف ڈور ہے, یہ سیف سیف ہے. یہ آپ ای میل کر دیں, یہ ہے, یہ میرے بھی تجربے کی چیز ہے. مطلب ایسی جگہ رکھے کہ جہاں جہاں آپ کے سوا کسی کی ایکسس نہیں ہے, وہ پاسورڈ ہے. آپ پاسورڈ کسی کو آپ دیتے پھر رہے تو وہ آپ پتا نہیں پھر پاسورڈ کیوں رکھا ہے, پھر وہ پاسورڈ گاڑی کے پیچھے لگوا دیں کہ مائی ای میل پاسورڈ از سو اینڈ سو. تو پاسورڈ کسی کو دینے کا ہوتا ہی نہیں ہے, تو وہ آپ نہ دیں کسی کو. اس میں آپ اپنی جو بھی امپورٹنس ڈاکیومینٹس ہیں, امپورٹنس اس طرح کی کوئی فیملی کی کوئی ایسی چیزیں ہیں, تو آپ اپنے اس ای میل پر آپ اس کو دے دیں. یہاں نہ رکھیں, یہاں پر بس یہ ہوتا ہے کہ جناب یہ لاک سسٹم ہے تو یہ فنا سسٹم کے ساتھ کنیکٹ ہوا ہوا ہے, تو یہ ہوا ہوا وہ ہوا ہوا ہے. چور کی 14 نظریں سنا ہے آپ نے؟ ہاں, یہ سب کھول لیتے ہوں گے, یہ سارے مطلب کے چور دروازے نکال لیتے ہوں گے, یہ آپ کے جتنے بھی یہ سیف وے ہیں نا یہ کھول لیتے ہوں گے. اس پہ مہربانی کریں. اگر واقعیتاً کو بہت امپورٹنٹ چیز ہے تو اس کے لیے میں نے آپ کو ایک آلٹرنیٹ وے دیا ہے. اگر وہاں بھی اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہاں بھی ان سیف ہے تو اس پر بھی آپ بالکل مت جائیے گا, مگر پلیز میری اسلامی بہنوں سے مت نلتی جائے, اسلامی بھائیوں سے مت نلتی جائے, مدنی منوں سے مت نلتی جائے. مہربانی کریں آج ابھی اسی وقت اپنے موبائل فون سے اس طرح کی تمام امیجز اور تمام ویڈیوز آپ رائٹ آف کر دیں, بالکل ڈیلیٹ کر دیں, منہا کر دیں اس کو, وہ ختم کر دیں. مہربانی کریں آپ ایک دو منٹ میں کر لیں, میں آپ کو ابھی کہہ رہا ہوں کر دیں, آپ کی مہربانی ہوگی. میں مجھ پر احسان ہوگا, میں کیا بولوں آپ کو. اللہ اللہ, تکلیف ہوتی ہے یار, پتہ چلتا ہے میں نے کسی کا موبائل چلا گیا, مجھے اس کے موبائل جانے سے تکلیف نہیں تھی اتنی, جس کو اتنی تکلیف کہتے ہیں. مجھے تکلیف باقی تھی کہ اس بیچارے کی پتہ نہیں کیسی کیسی تصویریں چلی گئی ہوں گی کسی کسی. بھائی مجھ سے سوال جواب کر رہا تھا نا, ایسے ہی تھا, ایسے تعلقات تھے. تو وہ اس نے مجھے تسلی دی, میں نے کہا اللہ خیر کرے اور کیا تسلی. اب تسلی دینے کے بعد اس کے پاس بھی کوئی اور راستہ نہیں تھا. تو یہ ہے کیونکہ اس کے اندر بہت ساری چیزیں آ گئی ہیں موبائل فون کے اندر. اس نے مطلب سمجھے کہ پی سی ٹیبلٹ کا بھی کام کیا ہے, اس نے لیپ ٹاپ کا بھی کام کیا ہے, اس نے بہت سارے کام کیے ہیں, مگر یہ ہے آپ کے ہاتھوں میں, چلا جاتا ہے, گم ہو جاتا ہے. یہ چوروں کے لیے, یہ چوروں کے لیے بہت بڑی چیز ہے. یعنی آپ کے جیب سے کوئی پرس نکالے گا 10,000 سے زیادہ شاید نہ نکلے, یہ لوٹ کر چلا جاتا ہے, 20-25-30,000 میں چیز بک جاتی ہے. صحیح. اللہ تعالیٰ ان چوروں کو ہدایت دے, آمین. اور اس چوری کے موبائل خریدنے والوں کو بھی اللہ ہدایت عطا فرمائے. آمین. انہوں نے باقاعدہ یہ بھی ان کا بزنس بنا ہوا ہے, اور پھر ان کے ایسے بنے ہوئے ہیں کہ یہ, کیونکہ آپ تو آپ بھی سمجھدار اپنے کو کہتے ہیں, آپ نے ایسے لوک بنائے ہوئے ہیں اور ایسا مطلب کہ وہ, میں نام نہیں لینا چاہتا بعض چیزوں کے, کہ یہ وہ چلا جائے گا تو میں یوں بند کر دوں گا. اچھا اس کے اندر سے فوٹو ہوتی ہے, وہ کھینچ کر رکھو تو فلاں کمپنی کو دے دو گے تو وہ آپ کا اس کو ٹوٹل کلوز کر دے گا. یہ مطلب یہ جن کے چوری ہوئے نا, میں ان کے ساتھ یہ سائیکل گھوم کے دیکھ چکا ہوں, ہوتا ہوتا بظاہر کچھ بھی نہیں ہے, بہت مشکل ہوتا ہے, چیز ملتی نہیں ہے, چلی جاتی ہے, کھل بھی جاتی ہے. یہ جو میں کہہ رہا ہوں, اللہ کرے کہ آپ نے میری اس گفتگو کے دوران اپنے موبائل فون سے ان تمام تر چیزوں کو ڈیلیٹ کر دیا ہو. میں امید کروں, بعدوں سے تو کر ہی لیتا ہوں یار, ایسے مدنی ایسا گھما, اس نے ایسے مدنی مکالمے کے بعد مجھے ایسا لگتا ہے کہ ناظرین ہیں, الحمدللہ وہ بہت ریپڈلی رسپونڈ کرتے ہیں یار. چلو عمران بولتا ہے کر لو یار, ایسا ہے. اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے ماشاء اللہ. تو جلدی جلدی خوشخبری سناؤ اور آج جلدی جلدی کھولے چلو. اچھا ڈیلیٹ کر دیے گا, میسج شروع ہو گئے ماشاء اللہ, جزاک اللہ, اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. یعنی دیکھیں میں, یہ میرے موبائل کو ابھی تک آپ نے نہیں چھیڑا ہے, لیکن آپ کا یہ اچھا قدم مجھے کتنا خوش کر رہا ہے ماشاء اللہ. اس میں آپ کی فیملی کی ریسپیکٹ, سیکیورٹی اور بہت ساری چیزیں, ڈگنیٹی آپ کی, جو ہے آپ کی ڈگنیٹی اور آپ کی پرستیج, آپ کی ریسپیکٹ آپ کے ہاتھ میں. اس کو کیوں اس میں ڈال دیتے ہو جو کسی کے ہاتھ میں بھی چلا جائے. ابھی مطلب یہ بیٹا ابھی میرے سامنے, میں بھی جانتا ہوں یار, بیٹھے ہوئے دوست یا دینا ذرا موبائل, پاسورڈ کیا. ایک تو پاسورڈ مانگتے ہوئے شرم نہیں آتی یار, مطلب قرضہ مانگنے سے زیادہ پاسورڈ مانگنے میں آدمی کو شرم آنا چاہیے. صحیح بات. آپ کو پاسورڈ مانگنے میں بالکل حیا نہیں آ رہی, ذرا دکھانا پاسورڈ کیا. اب اتنا بھی دوستی نہیں ہے کہ اب تو پاسورڈ بھی نہیں دے سکتا. اچھا وہ نہیں, وہ لائنے وائنے جو ہوتی ہے پاسورڈ کی ڈرو والے, کیا بنا ہے پیٹرن. اب یہ دیکھا تو یوں بھی جھانکے گا, ارے تھوڑی بنا تھا تھوڑی ہے, مطلب ختم کر دے بھی یہ پاسورڈ اور کیا آپ کو دے دے وے لوگ. اچھا پھر ضرورت یہ, بدتمیزی کہوں گا میں اس کو, یہ کہ فوراً گیلری میں جائیں گے. اچھا کوئی دکھائے گا نا یا دیکھو یہ کیسا. اچھا دکھانا دکھانا ذرا دیکھیں گے. پھر آگے پیچھے بھی جائیں گے, اب خود ہی آگے پیچھے کرنا شروع کر دیں گے. کہاں اس کی ماں ہے, کہاں اس کی بہن ہے, کہاں اس کی بیوی ہے, کوئی اب کوئی تمیز حیا کوئی مطلب کہ وہ اس کا بھی کوئی ہمارے ہم ہے یا نہیں ہے کہ سب ختم ہو گیا. اب کتنی دیر سیلفی لے کر بیٹھا رہو یا میں بھی بھرا ہوا ہوں کیا کروں. یہ چیزیں ختم کر دیں, یہ چیزوں ان چیزوں کے لیے نہ رکھیں اس کو, مہربانی کریں. اصل میں یہ ٹرینڈ ایک ہمارے یہاں سیٹ ہو گیا ہے نا کہ ہم اچھا موبائل سے اچھے کیمرے کی وجہ سے موبائل کے لینا چاہتے ہیں, اور وہ جو آٹومیٹکلی ہاتھ گیلری پہ جاتا ہے وہ پکچر کوالٹی ہی دیکھنے کے لیے تو جا رہے ہوتے ہیں یا پکچر دیکھنے کے لیے. تو یہ اصل میں حالانکہ زہیب بھائی یہ بنا تو نہیں نہ کریں گے. نہیں وہ بالکل صحیح بات ہے, وہ غلط بات ہے جو اگر اس طرح سے کوئی کر رہا ہے. لیکن یہ ایک عجیب کلچر یہ بھی تو ڈیولپ ہو گیا ہے نا کہ ہم سے اچھا موبائل کام کوئی نہیں ہے اس کا, صرف تصویر لینے کے لیے وہ اچھا موبائل لیتا ہے. تصویر کے اور بھی تو مطلب کہ مقصد ہو سکتے ہیں نا یار. ان کو بھی تو جس نے موبائل مانگا ہے اس کو بھی تو آئی ٹی گیٹس ہونی چاہیے, اس کو بھی تو سمجھ میں آنی چاہیے. ہر شخص کا ایک پرسنل ڈیٹا ہے تو اس کو میں بغیر اجازت لیے بغیر اکبر پیچھے بھائی جی جی کال چلا دو. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویسے اکبر بھائی کو یہ سوچنا چاہیے کہ زہیب بھائی ہمارے سوئچنگ پر ہوتے ہیں نا, ڈائریکٹر ہیں ہمارے, آج ہمارے پاس بیٹھے ہوئے ان کو ہے ہی نہیں کال بول چلے نا, پیچھے ان کو ٹینشن ہوتا ہوگا کال کب چلنی ہے. جی کال چلائیے. سگیر تار محمد شاہ رخ اتاری. نگرانی شورا جو آپ نے ابھی نیت کرائی ہے اس سلسلے میں کہ اپنے فیملی والوں کی فوٹو ڈیلیٹ کر دیں, تو الحمدللہ میں نے ڈیلیٹ کر دی ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, اللہ آپ کو دونوں جہانوں کی برکت باہر عطا فرمائے. آمین ماشاء اللہ. اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نگران شورا آپ کا سلسلہ مدنی مکالمے میں جو ٹاپک سیلفی ہے اس کے بارے میں بھی ہم نے سنا. ہمارے ساتھ بیٹھے اسلامی بھائی نے اپنے تمام پرسنل گھر کے فوٹو کو ڈیلیٹ کیا اور نیت بھی کی کہ آئندہ ایسا نہیں کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا رب سچا ارشاد ہے میرے رب کا, اور میرے رب کا ارشاد ہے ہی سچا. وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین. سبحان اللہ. تو اور سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے. ایک بھی یار مانتا ہے کتنی خوشی ہوتی ہے. لوگ کیوں بولتے ہو آپ کے کوئی مانتا نہیں ہے, اب کیسے کہتے ہو کوئی مانتا نہیں ہے. ایک لاکھ پتہ نہیں بھی سب کتنے اسلامی بھائی ہمارے ساتھ مدنی چینل پر ہیں, میں سب کے سامنے پروف کر رہا ہوں کہ لوگ مانتے ہیں. کوئی سمجھانے والا ہو تو صحیح, مگر درد کے ساتھ کوئی مطلب اچھے انداز کو سمجھائے مانتے ہیں یار. اچھا کوئی نہ بھی مانے ثواب تو ملتا ہے نا. واہ ثواب تو ملتا ہے. چلیں کول چلیں. یہ اگر ایسی کولے ہو تو اپنے بیٹھے ہیں یار, کیا ہے. اللہ اللہ اللہ. اصلاح امت کا کام ہوتا ہو, لوگوں کی عزتوں کا تحفظ ہوتا ہو. مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حاجی عمران اتاری صاحب کو میں سلام پیش کرنا چاہتا ہوں, اور بابا جان کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ پیش کرنا چاہتا ہوں. اور انشاءاللہ میں سیلفی جیسے کھینچتا ہوں نہیں, انشاءاللہ آنے کے بعد کھینچوں گا نہیں سیلفی, اور انشاءاللہ اس کی ترغیب بھی دوسروں کو دلاؤں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بس یہ رسالہ لیں, اس کو پڑھیں اور اس کو تقسیم کریں, انشاءاللہ بہت فرق پڑے گا معاشرے. کال چلائیے. چین ریئیکشن شروع ہو گیا جی, چین ریئیکشن شروع ہو گیا. چین ریئیکشن شروع ہوا نا, یہ مدنی چینل کی ہسٹری ہے یہ. الحمدللہ ہاتھ تو ہاتھ ریزلٹ کا ملنا, یہ مدنی چینل کی ہسٹری ملے گی اب الحمدللہ رب العالمین. میں تلاگان سے بات کر رہا ہوں, آپ کا پروگرام دیکھ رہا ہوں, بہت اچھا پروگرام ہے. اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پہلے میں بھی چلتے ہیں بناتا تھا, مگر آج آپ یہ سنا ہے پروگرام, تو اس کے بعد میں نے معافی مانگ لی کہ میں بھی اس کے بعد میں بناؤں گا سیلفی. یہ کہنا چاہتا ہوں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیں کتنی اچھا ہے مدنی چینل. کوئی چینل گھر بیٹھے ہوئے لوگوں کو نچاتا ہوگا, اور کوئی چینل گھر بیٹھے ہوئے لوگوں کو جنت کا راستہ دکھاتا ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا یار, اللہ تعالیٰ نے کتنی عظیم نعمت دی ہے مدنی چینل. دیکھیں یہ بھی ویڈیو ہے نا, چینل ہے, اس کے ذریعے اچھی چیز ہو رہی ہے نا. تو آپ کے ہاتھ میں موبائل, اس میں کیمرہ ہے, اس کے ذریعے اچھی چیز کریں, عمدہ چیز کریں, ثواب والا کام کریں, انشاءاللہ فائدہ ہوگا. کال چلائیں. میرا نام محمد احمد ہے. ابھی میں نے مدنی مکالمہ دیکھ رہا تھا سیلفی کے حوالے سے. بہت اچھا پروگرام ہو رہا ہے, اور میں نے اپنے موبائل سے جو تصویریں وہ ڈیلیٹ کر دی ہیں. کیا بات ہے مدینے کی. اللہ آپ کو بھی دنیا اور آخرت کی باہر ہیں برکت نصیب فرمائے. سجاد بھائی رزلٹ ہے نا. ویسے لوگ آپ کے بولنے سے زیادہ متاثر ہوتے ہوں گے, میں آج آپ کی خاموشی سے بہت متاثر ہوں. یہ بھی ہوتا ہے نا, نہیں مطلب ان کو یہ ہوا ہے نا کہ یہ سیلفی کی ترغیب نہیں دلانا. نہیں مطلب یہ, حالانکہ یہ کاؤنٹر اٹیک سچویشن پر اور کاؤنٹر اٹیک مورچے پر ہیں, لیکن ایک چیز کو میرا گھمانا ہے کہ ایک چیز کو آدمی ریئلائز کرتا ہے کہ یار خالی خالی کھینچنے کا کیا فائدہ. ایک ہے مطلب کہ اب یہ کیا, یہ عوامی نمائندگی کے ساتھ ساتھ اب یہ تھوڑی دیر کے بعد سیلف ریپرزینٹیٹو ہو گئے. رائٹ ایگزیکٹلی. چلیں کال چلائیں. میں اسد محمود بات کر رہا ہوں. میں نے سب پکچر سیلفی جو لی تھی میں نے پوری ڈیلیٹ کر دی. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. بس آنی نہیں چاہیے اب یہ دوبارہ آپ کے موبائل فون میں, آنی نہیں چاہیے. میری وہ اسلامی بہنیں جنہوں نے نادانی میں کہوں, بدقسمتی سے کہوں, خدا نہ خواستہ اگر اپنی تصویریں کسی غیر محرم کے حوالے کی ہوئی ہیں, مہربانی کریں آپ اس کو آزما کر دیکھ لیں کسی بھی محرم کے ذریعے کوئی اور کو ڈائریکٹ تو رابطہ کرنے کا میں آپ کو مشورہ دوں گا ہی نہیں, وہاں سے ڈیلیٹ کروائیں. یہ انتہائی بے شرم قسم کا نوجوان ہوگا جس نے کسی غیر محرم لڑکی کی تصویر کھینچی ہوگی. وہ بے شرم انسان ہے, وہ نہ دوستی کے قابل ہے نہ اس سے آپ کسی قسم کا کوئی تعلق رکھیں. اور وہ لڑکی جو اس طرح بہکاوے میں اور بساری آ کر اس طرح اپنی تصویریں غیر محرم مردوں کو دیتی پھرے, وہ بھی کیسی. یہ میں نے چوٹ کی ہے, جھٹکا مارا ہے, اللہ کرے کہ آپ کو اس بات کی سمجھ آ جائے. آمین آمین. اور اس کو آپ یہ سمجھے کہ یہ ایک بہت دین اور شریعت کی بڑی بنیادی باتیں اور بڑے بنیادی اسباق کے حیا کے جو یہ بیان کیے جا رہے ہیں. کال چلائیے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال یہ ہے کہ جو ماشاءاللہ سیلفی کا یہ موضوع چل رہا ہے بہت اچھا چل رہا ہے. میں چاہتا ہوں کہ یہ جو سیلفی کا یہ نشہ چڑھا ہوا ہے یہ موبائلوں میں جو آج کل چل رہا ہے, اس کے لیے ہمیں ایک رہنمائی فرما دیجیے کہ اس سے ہماری جان چھوٹ جائے. کوئی ایسا وظیفہ بتا دیجیے جو ہم یہ اسے چھوڑ کر یہ وظیفہ کر لیں, یہ ہماری بہتری ہوگی ہمارے لیے. تو برائے مہربانی میں یہ چاہتا ہوں کوئی ایسا وظیفہ بتا دیجیے جس سے یہ ہمارا نشہ چھوٹ جائے. آپ نے وہ سنا ہوگا ڈاکٹر صاحب بعدوں کا بیماری میں جب ہم جاتے ہیں نا گلا لے کر, پکا ہوا گلا لے کر, تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ سالن مت کھانا تمہارے لیے زہر ہے. حالانکہ سالن زہر حقیقتاً تو نہیں ہوتا. جی جی حقیقتاً صحیح, لیکن آپ کی اس وقت کی وہ ڈیزیز ہیں اس آپ کی وہ بیماری کی وجہ سے وہ کہہ رہے کہ سالن چھوڑ دینا. تو میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ وہ موبائل ہی چھوڑ دیں جس میں کیمرہ لگا ہوا ہے, نہ ہوگی بانس نہ بجے گی بانسری. آپ حل مانگ رہے تھے نا, یہ ہے حل. کیا آپ نہیں بچ پا رہے نا, تو آپ موبائل نکال دیں نا. ان کمنگ آؤٹ گوئنگ میسج کلاس کیمرے کیمرہ بغیر کیمرے کا موبائل آج بھی مل رہے ہیں. آج بھی وہ موبائل ملتے ہیں جن میں کوئی کیمرہ نہیں, نہ آگے کا نہ پیچھے کا, نہ دائیں کا نہ بائیں کا, کوئی موبائل میں کیمرہ ہی نہیں ہے. اچھا وہ سستا بھی ہے, اس میں بھی آواز اتنی صاف آتی ہے جتنی کیمرے والے میں آتی ہے. بل کا کوئی فرق نہیں پڑتا, بل تو کمپنی دیتی ہے, موبائل دے کر تو بل آتا نہیں ہے. تو یہ میں نے آپ کے سامنے بڑی مطلب کہ بہت اسٹریٹ بات کی ہے. اسٹیٹس خراب ہوتا ہے نا. نہیں اسٹیٹس خراب ہو یار, اسٹیٹس نہیں عزت خراب ہوتی ہے نا. آدمی اپنی عزت کی پرواہ کرے گا نا بھائی, عزت ہے تو اسٹیٹس ہے, عزت ہی نہیں تو اسٹیٹس کو کیا کرنا ہے. اور بھائی دنیا سے تو جانا ہے نا, آخرت کی بات کرنی ہے آپ کو. آپ دیکھیں یہ میں آپ کو کوئی ایسی اچھمبی بات نہیں کہہ رہا ہوں. ابھی دو دن پہلے جامعت دو یا تین دن پہلے جامعت المدینہ جو دعوت اسلامی کے ہیں اس میں الحمدللہ ہمارے 207 جامعت المدینہ ہے جس میں درس نظامی یعنی عالم کورس کروایا جاتا ہے اور 19,000 سے زائد کچھ ہمارے طلبہ کرام ہیں جو درس نظامی کر رہے ہیں عالم کورس کر رہے ہیں الحمدللہ. ان کا تربیتی اجتماع تھا پچھلے دنوں رات کو, اس پہ بیان ہوا. تو ہماری ترغیب یہ ہے کہ ہمارے جو طلبہ کرام ہیں اسٹوڈینٹس ہیں یہ موبائل نہ رکھیں اپنے پاس, اور اگر بہت ضرورت ہے موبائل رکھنے کی تو وہ اپنے پاس یہ انٹرنیٹ والا موبائل اور اس طرح کی چیزیں موبائل نہ, سادہ موبائل اگر ہو تو وہ ہو. اچھا اب اس پر ترغیب دلائی تو ہمیں دیا گئی ہے کیا, چلیں میرے وہ اسلامی بھائی جن کے پاس موبائل نہیں ہے وہ بتائیں. باپ رے باپ سینکڑوں ہاتھ اٹھ گئے یار میلاد حال میں. آپ نے آپ سوئچنگ کر رہے تھے, آپ نے دیکھا تھا, حیرت انگیز. میں خود آئی واز شاکڈ کہ اتنی تڑی اچھی تعداد ہے. اچھا اس دور میں کوئی دو آدمی موبائل ہاتھ اٹھا نا, میرے پاس موبائل نہیں ہے تو اپنے کو حیرت ہوئے نا. یہاں تو سینکڑوں طلبہ کرام نے ہاتھ اٹھا دیا موبائل ہمارے پاس نہیں ہے. اچھا اب یہ تو ہوا, مجھے واقعی خوشی ہوئی. اس کو تھوڑا سا میں نے ٹاپک کو لیا آگے بڑھائے کیونکہ آلموسٹ 130 سے زائد مقامات پر ہمارے طلبہ کرام اور دیگر صحابہ جمع تھے اور سن رہے تھے, دیکھ رہے تھے ویڈیو لنک کے ذریعے. یہ لائیو نہیں ہوا تھا مدنی چینل پر. اچھا اب میسج آنا شروع ہو گئے. ہمارے جامعۃ المدینہ میں 135 طلبہ کرام ہیں, 134 کے پاس موبائل نہیں ہے. ایک آیا کہ ہمارے پاس پتہ نہیں 65 یا 64 ہیں, ان میں سے سب کے پاس موبائل نہیں ہے. ارے بھائی اب میں نے اعلان کیا کہ بھائی جو بغیر موبائل کے پڑھ رہے ہیں نا ان کو امیر سنت کی عیدی تحفے میں پہنچاؤں گا. بعض نیت آ گئی کہ آج کے بعد ہمارے پاس موبائل نہیں ہوگا, کہے گا ٹھیک ہے جو آج سے نیت کرتا موبائل نہیں ہوگا اس کو بھی انشاءاللہ عیدی بھیجواؤں گا. مجھے اتنی خوشی ہوئی الحمدللہ. اور میں کہہ رہا تھا کہ یہ جو آپ کا اٹیمپ ہے نا جامعۃ المدینہ کے طلبہ کرام کا, یہ چھوٹا اٹیمپ نہیں ہے. ہاں یہ دنیا بھر کے ایجوکیشن سیکٹر کو میں دعوت فکر دیتا ہوں کہ دعوت اسلامی کے اس ایجوکیشن سیکٹر کو جس کو جامعۃ المدینہ کہتے ہیں جسٹ وزٹ ون ٹائم, اور آپ ان ہزاروں طلبہ کرام کو پوچھیں کہ وائی کیوں نہیں رکھا آپ کے پاس موبائل, تو کہیں گے کہ ہم چاہتے تھے کہ ہم ایک اچھی عالم بنے. ہماری ایجوکیشن میں ہماری تعلیم میں یہ موبائل رکاوٹ تھا, اس لیے ہم نے اپنے آپ کو موبائل لیس کیا ہوا ہے, موبائل فری کیا ہوا ہے. مطلب آپ دیکھیے کہ لوگ تھک گئے موبائل نہیں ہٹا سکے, اور ایجوکیشن سیکٹر اور اس طرح کے جو بھی مطلب کہ جو ترقی دینے والے جو سیکٹر بنتے ہیں اپنے زوم میں اپنے آپ کو ترقی والا کہیں یا جو بھی کہیں, وہ تنگ آ گئے کہ موبائل نہیں لے سکتے. دعوت اسلامی نے یہ امیر سنت کا فیضان ہے, اور اس تحریک پر اللہ اور اس کے رسول کا خاص کرم ہے. مجھے واقعتاً خوشی ہوئی تھی الحمدللہ. اور میرے لیے یہ ایک یوں سمجھیے کہ کرشمے سے کم نہیں ہے, انقلاب سے کم نہیں ہے زہیب بھائی. یہ مطلب کہ 18 سال 17 سال اور 20 سال کے نوجوان ہیں جنہوں نے ہاتھ اٹھایا تھا یار, ہاتھ اٹھایا تھا. ان سے مطلب بندہ چاکلیٹ نہیں چھڑوا سکتا, کولڈ ڈرنک نہیں چھڑوا سکتا, دعوت اسلامی نے موبائل چھڑوا دیا. کیا بات ہے. اچھا نیت کیا, جی جی ایک اچھا عالم بنوں اور میں اس موبائل کی وجہ سے میری پڑھائی میں حرج نہ ہو. میں سب کو سلام حاضر کرتا ہوں, سلام پیش کرتا ہوں. یہ بہت اچھے لوگ تھے. فوکس کے حوالے سے کہنا, سوشل میڈیا پہ میں نے ایک پوسٹ دیکھی تھی, اس پہ یعنی ایک ریسٹورینٹ ہے اس میں یعنی فوکس کا دیکھیں, یعنی نارمل چیز ہے نا, ریسٹورینٹ میں کھانا کھانا ہے جانا ہے, مطلب اس میں وہاں پر موبائل ایک ان کو ہے نا ایک ٹرے ٹائپ کی ایک چیز دی جاتی تھی جو بھی وہاں پہ کھانا کھانے جائیں گے گیدرنگ میں. اب ان کو یہ الاؤ نہیں ہے کہ کھاتے وقت موبائل یوز کریں, میرے سر موبائل اس ٹرے میں رکھیں, اس کے بعد آپ کھانا انجوائے کریں, اس کے بعد کمنٹ دیں, یعنی فوکس کریں ہمارے کھانے پر نا. وہ پیسے بھی دیں گے لیکن موبائل وہاں کا رول تھا وہ, تو یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ یعنی کھانا کھانے کے لیے موبائل کو سائڈ میں کر کے ان کو فوکس کرنا ہے. ایک تحقیق کے مطابق کھاتے ہوئے موبائل کے استعمال سے جو کھانا کھانے کے جو فوائد ہیں نا, وہ آدمی لوز کر جاتا ہے کیونکہ اس کا فوکس کھانے سے ہٹ کر موبائل میں چلا گیا, تو وہ جو ایک چبانا اور جو اس کے جو ایک انرجیٹک جو بینیفٹس ہیں وہ بھی وہ لوز کر جاتا ہے. یہ میں نے ایک جگہ پڑھا تھا, تحقیق میں نے پڑھی تھی. جب علم کے لیے کتنا فوکس ہونا ضروری ہوگا اور پھر علم دین کے لیے کتنا, یعنی آپ غور کریں کہ یہ اس لیے یہ میں نے جب یاد آئے گا تو میں نے کہا کہ جو اسلامی بھائی فوٹو ڈیلیٹ کر رہے ہیں یقیناً یہ قابل تعریف ہیں, لیکن دعوت اسلامی نے تو موبائل فری کر دیا ہمارے طلبہ کرام کو. کیا بات, اللہ کریم ان کے صدقے مجھ گناہگار کی اور ہم سب کی بے حصہ مغفرت فرمائے. آپ کی ترغیب پر کئی اسلامی بھائیوں اسلامی بہنوں کے تحریری پیغام, بیسیوں پیغامات ہیں کہ ہم نے آپ کی ترغیب پر پکچر ڈیلیٹ کر دی, جو سنانے جیسے بہت سارے ہیں. خوش کریں عمران بھائی. آپ نے کہا ہے تو ہم نے سب سانگ یعنی گانے بھی اور سارے پکچر بھی جو ہے. ہاں یار یہ میں غلطی میں مجھے معاف کر دیں, مجھ سے بھول ہو گئی. اور میں اس پیغام دینے والے کے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ تصاویر جو میں نے منع کی اس کے اور جو سیکرٹ چیزیں اس کے ساتھ ساتھ نو سانگ نو میوزک نو گانا نو موویز مدینہ مدینہ بس ناتے ناتے بیان بیان اللہ اللہ اس کے حبیب کا ذکر جی کر دیے ہیں. اللہ آپ کو اجر عطا فرمائے. ہم نے ساری جو ہے تصویریں ڈیلیٹ کر دی ہیں ماشاءاللہ. میں نے ساری پکچرز ڈیلیٹ کر دی ہیں محمد کھیرپور سے. اسی طرح اور اسلامی بہن نے بھی یہ لکھا ہے کہ میں نے ساری تصویریں ڈیلیٹ کر دی ہیں اور آپ نے ترغیب دلائی ہے. ابھی میں نے اپنے بچوں کی امی کے تمام فوٹو ڈیلیٹ کر دی ہیں ماشاءاللہ. اسی طرح بہت سارے پیغام ہیں انگلش میں بھی ہیں اردو میں بھی ہیں. اچھا ایک اسلامی بہن نے سوال بھی کیا ہے کہ اسلامی بہنیں جو ہے گھر میں کھانا بناتے ہوئے کام کرتے ہوئے سیلفیاں لے رہی ہوتی ہیں جس سے بچوں پہ بھی جو ہے بڑا برا اثر پڑتا ہے اور کام کاج میں بھی ہرج ہوتا ہے اور بچے بھی سیلفیوں کی طرف جا رہے ہیں. میرے لیے نہیں خبر ہے, میرے لیے نہیں نیوز ہے کہ یہ کھاتے کھاتے بھی سیلفیاں پتا نہیں کیوں پکاتے ہوں گی نہیں کبھی پکایا ہوگا دوستو بتاتے ہوگی کہ آج پکانے کھڑی ہوئی ہوں دیکھ لو کیا وجہ ہو سکتی ہے. نہیں وہ بس اصل میں نا اسٹیٹس اپ لوڈ کرنے کی بعض اوقات بیماری ہوتی ہے. وہ جیسے سیکرٹس جو تھے وہ بتا رہے تھے نا کہ وہ اسٹیٹس دیکھتے ہیں یہ دیکھتے ہیں تو بعضوں کو یہ ہو جاتا ہے کہ وہ پھر کیا بلکہ بعض اس طرح کی ایپس بھی آ گئی اس وقت آپ کیا کر رہے ہیں تو وہ اس وقت کی جو ہے انہوں نے مطلب تصویر لے لی اور دنیا کو دکھا دیا. ٹائم ہی ٹائم ہے جب خالی خالی باتیں کرتے ہیں وہاں ٹائم نہیں ہے. اتنا ٹائم ہے عبادت کے لیے ٹائم واقعی نہیں نکل پاتا. باقی وہ انٹرٹینمنٹ جو اس کو انتہائی فضول یا پھر گناہوں بھرے انٹرٹینمنٹ کے لیے اس کے لیے یار بدقسمتی کے ساتھ لوگوں کو ٹائم ہی ٹائم ہے. ایک آیت پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے قرآن کریم. بدقسمتی کے ساتھ قرآن کریم کو دیکھنے اور اٹھا کر چومنے تک کا ٹائم نہیں ہے آپ کے پاس. ایک آیت پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے اور اسٹیٹس اپلوڈ کرنے کا ٹائم ہے. ارے سوچ اسٹیٹس اپلوڈ کر کے کیا نیکی کما لی. قرآن کریم اپنی تلاوت کرنے والے کی قیامت کے روز شفاعت کرے. اللہ اللہ بتائیے. اچھا اس پر ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نا اپنے جو یہ ہیں ان کے ساتھ اپنے لمحات شیئر کر رہے ہیں اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو اطراف میں زندہ جیتے جاگتے گوشت پوست کے انسان ہوتے ہیں ان سے کٹھے ہوئے ہوتے ہیں ان سے شیئرنگ ہو رہی ہوتی ہے. ایک ہوا تھا میں بیٹھا ہوا تھا کہیں بیٹھا تھا میں تو تھوڑی دیر کے بعد مجھے پتہ نہیں کیا سوچی میں نے اپنا موبائل اٹھایا ان کے سامنے اور پھر میں نے اس کو بتایا. میں نے کہا یار اس وقت مجھ سمیت سب موبائل یوزر بنے ہوئے ہیں یار آپ اپنے موبائل پہ لگے ہو آپ اپنے موبائل پہ اپنے موبائل پہ لگے ہو ہم آپس میں دوسرے سے بات کب کریں گے. موبائلائزیشن کا شکار کر دیا ہے مطلب عجیب ہو گیا ہے اس کو دیکھیں. اب یہ بھی ایسی چیز ہے جن کو عقل مند آدمی بولے گا کہ نہیں اس کو بریک لگنا چاہیے. بہت ساری چیزیں بہت ایکسٹرا ہو گئی ہیں اور مطلب خراب بھی پیدا کر رہی ہیں. بہت پیارا جو ہے وہ انہوں نے لکھا ہے کہ جب آپ بات کر رہے ہیں تو میری آنکھوں میں آنسو ہیں اور میرے پاس غیر محرم کی تصویریں تھیں وہ میں نے ساری آپ کی بات سن کر پکچر ڈیلیٹ کر دی ہے اور میں نے الحمدللہ توبہ کر لی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ کو خوش رکھے سلامت رکھے اور میرے لیے دعا کرنا میں بے حصہ بخشا جاؤں. آمین آمین بے حصہ بخشا جاؤں. ایک اسلامی بہن یہ کہہ رہی ہے میرے ہسبینڈ لاپتہ ان کے لیے کوئی آیت یا وظیفہ بتا دی. اللہ کریم آپ کے شوہر کو آپ سے خیر و عافیت کے ساتھ سلامتی کے ساتھ ملا دے. آمین آمین. اور آپ کثرت کے ساتھ یا سلام ہو پڑھتی رہے. آمین. یا سلام ہو یا سلام ہو یا سلام ہو انشاءاللہ کرم ہو جائے گا انشاءاللہ. کال چلائیے. اور سلسلے کا وقت تو ختم ہو گیا یقین مانیے. یہ جو رسپانس ہے نا ایسا دل کر رہا ہے کہ چلائیں لیکن نہیں کتنا چلائیں گے یہ بات ہے ختم کرنا ہے. بات کوئی نہیں میرے سے کوئی بات نہ کرے آپ ارے کال دیتے رہے میں بیٹھا رہوں گا اگر لوگ کی مطلب وہ تبدیلی آئے اور کیا چاہیے ہم کو یار تھوڑی سی کال چلا دیں پھر ختم کر دیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم نے بھی تصویریں ڈیلیٹ کر دی گئی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور چلائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نگران شورا کی بارگاہ میں عرض ہے الحمدللہ پیر صاحب کی نظر عنایت سے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے اسپی لینک سے الحمدللہ بچت رہتی ہے اور گھر کی تصاویر بھی موبائل میں نہیں رکھتی. ماشاء اللہ بہت اچھا کر رہے ہیں آپ, اللہ استقامت بھی عطا فرمائے. کال چلائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور عامر اتاری واکینڈ سے عرض کر رہا ہوں, میں نے بھی اپنی ساری جو فیملی کی پکچرز ہیں وہ ڈیلیٹ کر دی ہیں. ماشاء اللہ, اللہ آپ کو دنیا آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے. کال چلائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبد السمی کراچی سے بات کر رہا ہوں. سیلفی کے موضوع پر بڑی ہی اچھی گفتگو ہو رہی ہے. اس دنیا کی سیلفیوں کے بارے میں تو کیا کہوں کہ اگر پتہ نہیں جنت میں موبائل ہوگا کہ نہیں ہوگا, اگر یہ موقع ملے کہ جنت میں ہم امیر السنت کے ساتھ رہیں تو کیا بات مدینے کی. جزاک اللہ خیر. جنت میں ساتھ رہیں گے یار انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو. اللہ ایمان سلامت رکھے, ہماری نسبتوں کو سلامت رکھے. میرے خیال ہے کالیں پیچھے ایک تعداد ہوگی کالوں کی, مجھا گمان ہے تو, مگر وقت کافی ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے جنہوں نے کالز کی, اپنی نیتیں ہمیں ریکارڈ کروائی ہیں, اچھی اچھی نیتیں کی, ارادے کیے, اٹینڈ کر لیے, اور جنہوں نے اتنے زبردست تاثرات ہمیں بھیجے جو ہمیں لکھ کر بھیجے گئے. اللہ کریم آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. جی کال چلائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عائشہ تاریہ ہے, میں راولپنڈی سے بات کر رہی ہوں. پیارے نگرانے شورا, میں نے آپ کا سلسلہ دیکھا ہے. میں نے اپنی امی جان سے کہہ کر اپنی اور چھوٹی بہنوں کی تصویریں ڈیلیٹ کروا دی ہیں. زندہ باد. کیا بات ہے مدنی منی کی. یعنی اس کو کہتے ہیں کلچر کو ڈیولپ کرنا. واہ. کہ مدنی منے مدنی منیوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے کہ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے, اٹس رانگ. یہ ہے, آپ چاہیں گے تو ہوگا. مدنی چینل دکھاتے رہے, اب آپ دکھائیں گے خدا نہ خواستہ ایسی چیزیں جہاں پر اس طرح کی چیزوں کو پروموٹ کیا جا رہا ہے, اس کو مطلب کہ اس کو ابھارا جا رہا ہے, تو بچے اس طرف چلے جائیں گے. آپ کے تو بہت خوشی ہوئی آپ کے رسپانس سے. اللہ کریم آپ سب کو جزائے خیر عطا کرے اور ہمیں ان افعال سے بچائے جس میں اللہ تعالی کی ناراضی ہے اور آخرت کا نقصان ہے, دنیا کا بھی نقصان ہے. کہ اللہ کریم نے ہمیں جو دعا عطا فرمائی وہ بڑی جامع دعا ہے, ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنا وقینا عذاب النار. اللہم آمین. کہ اللہ تعالی ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا کر اور آخرت میں بھی بھلائی عطا کر اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے. آمین. بجاہین نبی جل امین صلی اللہ. ایک کو لول لے لے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بھی پیچھے مول میں ہے. میں بات کر رہا ہوں. میں یہ ارادہ بنا رہا تھا کہ میں ایک ٹچ موبائل لینا ہے, تو میں نے ارادہ پروگرام دیکھ کر ارادہ ہی بدل لیا. اس کے بعد اس طرح موبائل ہی نہیں لوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کہتے نا کہ سو سنار کی ایک لوہار کی. واہ زندہ باد. کیا بات ہے مدینے. ایک بات ابھی ذہن میں آ رہی تھی, شاید انشاءاللہ امید ہے فائدہ ہی ہوگا, ناظرین کو بھی فائدہ ہوگا. ایک ایکسپیرینس ہے, جیسے ابھی مثال لینے ہم ابھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم یعنی عام طور پہ موبائل یوز کر رہے ہوتے ہیں نا, اب کچھ نہ کچھ ہے نا, کام آفیشلی کام کے لیے بھی پرسنل کام کے لیے بھی. کچھ ایسے بھی مشاہدات آپ کے بھی رہو گے, ہم یہاں باب المدینہ میں رہتے ہیں کہ بعض اوقات موبائل یوز کرنے صبح سے رات تک یوز کرنے کا ایک چانس ختم ہو جاتا ہے جب سگنل نہیں ہوتے. ایسے بھی موقع آئے ہیں تو اس وقت یعنی میں نے فیل کیا ہے اور شاید ایگری بھی کریں کہ جب ان معلوم ہے کہ ابھی صبح 8 بجے سے رات 10 بجے تک سگنل نہیں آنے, وہ موبائل سائلنٹ ہے, آف ہے, جیب میں پڑا ہوا ہے, اس دن کی جو موبائل نہ یوز کرنے کی جو ریلیکسیشن اور وہ ہوتی ہے نا, وہ میں نے محسوس کی ہے خود نہ کہ یار آج موبائل یوز نہیں کیا اور آج کوئی ایسی ٹینشن نہیں, میسج کوئی واٹس اپ کرنا ہے کال کرنا ہے وہ نہیں, اپنے کام بھی اتنے زیادہ ڈسٹرب نہیں ہوتے. تو آپ کوئی ایسا مشورہ دینا کہ روزانہ کی روٹین میں ہم ایکسیڈنٹلی طور پر موبائل کی ترک کر دیتے ہیں یوز کرنا, تو روزانہ کچھ ایسا ایک ٹائم نکالا جائے, آپ وہ ٹائم اگر مینشن کر دیں کہ جس سے یعنی ایمرجنسی میں جب ایسا فائدہ اور ایسا راحت مل سکتی ہے تو روزانہ کوئی جدول ہونا چاہیے. آپ کی اپنی آبزرویشن اور آپ کی اپنی کیلکولیشن یہ ہے کہ جب سگنل نہیں آ رہے ہوتے تو بڑا ریلیکس ٹائم گزرتا ہے, لیکن شاید ایک تعداد ہے جس کا ٹینشن میں ٹائم گزرتا ہے وہ بار بار چیک کر دے یار. باوجود اس کے کہ پتا ہے کہ 12 گھنٹے تک موبائل نے کام نہیں کرنا, تب بھی کم از کم نہیں تو نہیں 24 دفعہ موبائل چیک کیا ہوا ہوگا. جی جی بالکل, ایسا آیا نہیں آیا آیا نہیں. اچھا 2 دفعہ آن آف کر کے بھی چیک کیا ہوگا, ری سٹارٹ کیا ہوگا, ہو سکتا ہے کہ یار کوئی غلط چیزیں بھی آ جائے. ٹھیک ہے, اور اچھا موبائل کے اپنے نیٹ کے سگنل تو نہیں آئیں گے کمپنی کی طرف سے, تو اب وہ جو وہ گراؤنڈ جو لینڈ لائن کی جو نیٹ ورکنگ ہے نیٹ ہے وہ ادھر بھاگیں گے نا, اس سے رخ بڑھے گا کہ کچھ دیکھوں تو صحیح آیا کیا ہے. تو یہ بھی ہے, اور یہ سمجھے کہ یہ بھی ایک نفسیاتی طور پر یہ چیکنگ میں ہی لے جاتے ہیں, مگر وہ بڑا ان کا بے چین دن گزرتا ہے نا. آپ دیکھیں گے نا جب کہ یہ 8 بجے موبائل کے سگنل بحال ہوئے تو ان کے چہرے پر جیسے رونق آ جاتی ہے, خوشی کے آثار جیسے ظاہر ہو جاتے ہیں کہ جیسے نہیں کہ کوئی کھوئی بھی نعمت جسے ان کو واپس مل گئی ہو, کھویا ہوا سواری ان کو واپس مل گئی ہو, اور ایسا مطلب کہ یہ بھی یہ میں نے بھی دیکھا ہے کہ ایسا ہوتا ہے. تو یہ ہم اتنے نفسیاتی طور پر جو ہے نا شہزادی نفسیاتی طور پر اس چیز میں اتنے انوالو ہوتے ہیں. دیکھیں یہ بھی پروڈکٹ ہے, اس پروڈکٹ بنانے والوں نے ہمیں اتنا اس کا یوز ٹو کر دیا ہے. اچھا یہ پروڈکٹ بنانے والوں نے اپنے آپ کو اتنی مارکیٹنگ ہے. میری مدری نتیجہ ہے کہ اگر جتنی ان لوگوں نے ہمیں موبائل کا عادی کیا ہے, کیا نیکی کی دعوت عام کرنے والوں نے اسی قدر قرآن کی تلاوت کرنے قرآن کی تلاوت کرنے پر عادی کیا ہمیں, اتنے فضائل لکھے ہوئے ہیں. تو جو انداز اختیار کرنا چاہیے تھا ہمیں وہ انداز ہم نے اختیار کیا نہیں کہ لوگ نیکی کی طرف مائل ہو جاتے وہاں لذت پاتے. اب رہی بات وہ کہ ٹائمنگ, تو یہ بندے باندھے جا سکتے ہیں, بالکل باندھے جا سکتے ہیں. اب جیسے کہ میرے پاس ایک ماڈل کے طور پر ایک پرسنالٹی کے طور پر میں بتاؤں گا امیل سنت, ٹھیک ہے, یعنی مجھے اس بات کا آلموسٹ کم و بیش اندازہ ہے کہ مجھے ریپلائی کب آئے گا. ماشاءاللہ, یعنی میں نے ایک ایسے ٹائم پر میسج کیا مجھے اندازہ ہے تقریباً 100% نہیں کہتا, آدمی کی روٹین کبھی کبھی آگے پیچھے ہو بھی جاتی ہے, لیکن مجھے پتا ہے کہ ریپلائی ابھی آئے گا نہیں. اچھا بالکل پتا ہے کہ اس ٹائم پر میسج پاس بھی نہیں ہوگا کیونکہ وہ 2 ٹک آتا ہی نہیں, ایک ہی آتا ہے. تو یہ ہوگا. اچھا پھر وہ ایک پوری سائیکل بنا ہوا ہے, لکھنا, اولاد, وظائف, پڑھنا, نماز, وہ ایک ٹائمنگ ہے کہ اس ٹائم پر موبائل چیک کرنا ہے, اس ٹائم پر مجھے ریپلائی دینا ہے. جی یہ پروڈکٹیو لوگوں کی نشانی ہے. میں نے جو پڑھنی ٹائم مینجمنٹ ہو یا پروڈکٹیوٹی ہو بڑھانے کے لیے, تو یہ اس طرح کی چیزوں کو سوشل میڈیا کو باقاعدہ ڈسٹریکشنز لکھا جاتا ہے, یعنی وہ چیزیں جو توجہ بٹاتی ہیں, فوکسڈ ہٹاتی ہیں. تو مخصوص اوقات میں ہی جیسے یعنی ٹائم ایلوکیٹ کیا ہوا ہے نا, تو اس کے لیے بھی ٹائم ایلوکیٹ. میرے اپنے تجربے کی بات عرض کر رہا ہوں, اب جیسے مجھے مطالعہ کرنا ہے یا کوئی چیز کام کرنا ہے, اب میں یہ کر رہا ہوں نا, اب دیکھیں یہ میری سچویشن ہے. تھوڑا سا یہ رکھیں زہیب بھائی, پلیز سیدھا سے, جزاک اللہ شکریہ, سیدھا سے لینا دینا سنت ہے اس لیے معذرت. میں نے ساتھ ہی ساتھ امیجیٹ نیت کر لی تھی کہ نکی کی دعوت ہو جائے گی. ٹھیک ہے, اب یہ موبائل ہے میرے پاس, اب یہ میں پڑھ رہا ہوں, لیکن موبائل میرے سامنے رسالہ ہے. یہ جو اس کی جو بلو بتی جل رہی ہے نا, یہ میرا ذہن بٹا رہی ہے. رسالہ بولا پڑھ, یہ بولا دیکھ. ٹھیک ہے, اور ہوا یہ کہ رسالہ پڑھتے پڑھتے یا مطالعہ کرتے کرتے جب دیکھا, اب دیکھنے کے ساتھ اس میں 11:12 ہو گئے, تو میں نے چوم بھی لیا تھا نا, تو 11:12 دونوں جمع ہو گئی تھی. اچھا شگن تھا, تو یہ میں نے دیکھا, تو دیکھتے ہی اب اس میں ایک ایسا میسج یا ایسا مطلب کہ اب یہ بھی ہے کہ جب دیکھو نا تو اس کو پورے کے پورا اندر جانے کا دل کرتا ہے نا کہ یا دیکھے یہ کیا فرحت نکلتی ہے کہ زحمت نکلتی ہے. اب ایسا ٹینشن والے میسج بعض اوقات کہ اب یہ مطالعہ تو گیا. جی بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ میسج ٹینشن والا نہیں ہوتا, لیکن وہ اتنا کنٹینیو ایک ایشو ہوتا ہے یا ایسا میٹر ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں کہ اب اس کا جواب پھر جواب آدھا گھنٹہ نکل گیا, آدھا گھنٹہ تو یوں نکل جاتا ہے. اس لیے کئی مرتبہ پریکٹس رکھی ہے کہ یہ موبائل ہے نا, اس کو کہیں دور الٹا کر کے کہ دور سے بھی اس کی بلو بتی نظر نہ آئے. یہ بلنگ ہے نا, بلنگ, یہ بلنگ نہیں آنی چاہیے, الٹا الٹا کر کے رکھ دو, بند نہیں کرتا تاکہ قوم کو تکلیف نہ ہو. نہیں وائبریشن تو رکھتا ہی نہیں ہوں میں, ٹھیک ہے, یہ دھمالوں یہ اس کی دھمال مدینہ تھی, تو اس کو الٹا کر کر کہیں رکھ دیں اور آنکھوں سے اوجھل. اب یہ سامنے نہیں ہے نا, دو دو تین تین گھنٹے آپ مطالعہ کر جائیں, کوئی ڈسٹربینس بعض اوقات نہیں آتی. صحیح, سائلنٹ بھی ہے بعض اوقات, ہوتا ہے کہ موبائل نہیں اٹھایا, نہیں بھائی موبائل سائلنٹ تھا, الٹا رکھا ہوا تھا, اس کو الٹا کر دیا بالکل. تو یہ بھی ہوتا ہے. تو یہ میں نے چند آپ کو پریکٹیکل ایگزامپل دیا. میرے مفتی صاحب سے بات ہوئی, ان کی بھی فکس ٹائم ہے, اس ٹائم پر میسج پڑھیں گے, اسی ٹائم پر وہ ریپلائی کریں گے, ادر وائز نہیں ہوگا بھائی. اور آپ ہر ایک سے اتنا امیڈیٹ ریپلائی کا ایکسپیکٹ بھی نہ کریں, اس کے علاوہ بھی اور کام ہے. پھر اس کے ساتھ یہ بھی نا کہ دیکھیں جو وقت ایلوکیٹ کریں اس میں بھی, مطلب ظاہر ہے جو ہمارے گرد و نواح یا جن سے ہمارا تعلق ہے اس کا بھی خیال رکھنا پڑے گا نا. ایسا نہیں, میں اسی طرح آ رہا تھا, بہت اچھی بات کی, اسی طرح آ رہا تھا. لیکن اب جیسے دو تین گھنٹے گزر گئے, اب ہم ہیں, آپ ہیں, آپ کے پاس دارالمدینہ ہے, میرے پاس اپنی کوئی ریسپانسبلٹی ہے اور ذمہ داران ہے, اب کوئی رابطہ کرنا ہے, ایسی چیز کرنی ہے, تو آپ ایک اسپیس ہے, اس کے بعد آپ دیکھیں کہ کوئی, پھر آپ دیکھ لیں گے. اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ کس کو امیڈیٹ ریسپونڈ کرنا ضروری ہے, صحیح, تو اس کو آپ جسٹ فوراً ریسپونڈ کر دیں. بکیا جو ہے نا, اس کے لیے میری ریکویسٹ ہے تمام مدنی چینل کے ناظرین سے, اسپیشلی میں ان کے لیے کہہ رہا ہوں جو اس طرح پبلک ڈیلنگ میں اور لوگوں کے جن سے حاجات توقعات اور ضروریات جن سے وابستہ ہیں, ان سے میری اسپیشلی مدنی التجا ہے کہ سونے سے پہلے پہلے, ایٹ لیسٹ سونے سے پہلے پہلے, اپنے اس دن کے تمام تر میسیجز اور اس طرح کی چیزوں کو آپ کلوز کر دیں. نیکسٹ ڈے نئی چیز ہوگی, تاکہ وہ بھی اگر بیچارہ پریشان ہے تو اس کی پریشانی دور ہو, یا اس کو اگر آپ نے کوئی نیکسٹ ٹائم دینا ہے تو آپ اس کو کر دیں, اس کو لگے کہ یہ ہو گیا, سیم ڈے مجھے ریسپانس مل گیا. بعض ایسے ہیں جن کو ریسپانس سیم ڈے دو دفعہ دینا ضروری ہے, بعضوں کو سیم ڈے ریسپانس دس دفعہ دینا بھی ضروری ہوگا, یہ بھی عرض کر دوں. اور بعض ایسے ہوں گے اور ان کے ساتھ بعض پرسنالٹی ایسی ہوں گی کہ جن کو ان کے ہر میسج پر آلموسٹ امیڈیٹ ریسپونڈ کرنا ضروری ہوگا, وہ ان کی ہاٹ لائن پر ہونے چاہیے, یعنی کہ وہ ایسی سچویشن اور ایسے ہوتی ہیں کہ وہ گویا کہ وہ سویا بھی تو گویا کہ انٹرکوم پہ سویا ہوا ہے, اور انٹرکوم بجانے کی صرف وہی پرسنالٹی ہے جو اس کا انٹرکوم بجائے گی, تو اس کو اس نے ایٹ اینی ہاؤ ریسپونڈ کرے, ایسی بھی سچویشن ہونی چاہیے جو کہ ایک یہ بھی سسٹم, یہ ایس او پی ہوتی ہیں, جی جی جی, یہ اس کو ایس او پی کہتے ہیں, سسٹم کی ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. اور یہ میں کوئی نئی بات نہیں کر رہا ہوں, جو بھی دنیا میں ٹائم مینجمنٹ پہ بھی جو بات کریں گے نا, وہ بھی میرا خیال اس چیز کو انڈوز کریں گے, کیونکہ جہاں سے وہ ساری اس سے انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے کہ وہاں آپ کی بہت زیادہ چیزیں ڈسٹرب نہیں ہو رہی ہوتی. اللہ کریم ہم سب کو اعتدال عطا کرے اور میانہ روی عطا فرمائے, کام کے کام کریں ورنہ نہ کرنے والے کاموں میں پھنس جائیں گے, اور ہمیں شر سے فتنوں سے اللہ بچائے, ہم سب کا ایمان سلامت رکھے, ہم سے وہ کام لے جسے وہ راضی ہو جائے. آمین بجاہین نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. 5 مارچ کو ٹیلی تھون ہے ہمارا, یاد رکھے گا انشاءاللہ. اس میں الحمدللہ ہم نے فی یونٹ 10,000 رکھا ہے اور ہمیں لاکھوں یونٹ جمع کرنے ہیں, اور جامعۃ المدینہ مدرسۃ المدینہ اس کی جو مطلب ہماری جو سیلریز وغیرہ ہوتی ہیں اس اکاؤنٹس پر اسپیشلی یہ ہم لے رہے ہیں. تو جو اسلامی بھائیوں نے اب تک یونٹس جمع نہیں کرنے شروع کیے کریں, جنہوں نے یونٹ کی نیت نہیں کی کر لیں, ابھی آج نیت کر لیں کہ میں انشاءاللہ کم از کم 10,000 روپے کا جو پر یونٹ ہے وہ میں آن کروں گا, میں لوں گا. اللہ کریم عمل کرنے کا جذبہ دے, اللہ کی راہ میں جتنا خرچ کریں گے اتنا بڑھے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.